สมุปบาทนะครับเรากำลังเรียนถึงความเป็นปัจจัยนะครับทีนี้เราต้องการเจริญกุศลที่เป็นปัจจัยเพื่อตัดปัจจัยว่างั้นหาปัจจัยเพื่อตัดปัจจัยนะเดี๋ยวขอไล่สูตรก่อนนะครับว่าเรากำลังถ้าปฏิบัติในแง่ของวงจรปฏิจจสมุปบาทนั้นมันมีทางเบี่ยงอยู่ส่วนไหนนะครับอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานนะครับอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพหรือกรรมนั่นเองในกระบวนการของปัจจัยนี่นะครับวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาในธรรมะทั้งหลายเหล่านี้นี่นะครับชาติวิบากนะวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาเป็นชาติวิบาก ทีนี้ที่เป็นวิญญาณทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับวิญญาณนั้นเฉพาะของพวกมนุษย์เรานะเอามาไล่เฉพาะมนุษย์ก่อนนะมหาวิบากนะครับมหาวิบาก8ดวงอุเบกขาสันติรณะนะครับอุเบกขาสันติรณะอีก1ดวงอันนี้เฉพาะที่นำปฏิสนธินะคือที่มนุษย์สามารถปฏิสนธิหรือเทวดาปฏิสนธิทีนี้ถ้าหากว่าเฉพาะประวัติการนั้นได้แก่กามาวจรวิบากทั้งหมดเท่าไหร่ครับกามาวจรวิบาก15บวก8เท่ากับ23ดวงนะครับ23ดวงประกอบไปด้วย7 8เท่าไหร่ครับ7 8 8ในวิบากคืออกุศลวิบากกับอเหตุกะกุศลวิบากใน8ดวงนี่นะครับจะให้ผลได้เนี่ยนะส่วนนี้จะให้ผลเนี่ยมีเงื่อนไขของการให้ผลว่าอาศัยองค์ประกอบคือคติก่อนนะครับคติข้อที่2อุปธิหมายถึงรูปร่างกายนะเช่นพวกตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็กาละสำคัญคือประโยคะนะครับพันทวิปัญจวิญญาณจิต10หรืออเหตุกะอกุศลวิบากทั้งกุศลวิบากอกุศลวิบาก15ดวงนั้นองค์ประกอบแห่งการให้ผลคือคติอุปธิกาละและประโยคะถึงกรรมนี้มีแล้วนะครับสังขารเนี่ยมีอยู่แล้วนะในอดีตนี้ทำบุญทำบาปมาไว้แล้วล่ะแต่ว่ามากบ้างน้อยบ้างนี่ก็ตามสมควรแก่การกระทำแต่ว่าไอ้วิบากเหล่านี้ที่จะให้ผลเนี่ยนะครับจะต้องอาศัยปัจจัยเหล่านี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ายกให้กรรมไปสมหมดแต่ก็ในขณะเดียวกันก็ละเลยเรื่องกรรมคือมันมีไอ้ข้อปฏิบัติที่มันเลยธงทั้ง2อย่างนะครับตอนนี้นะเลยธงอย่างหนึ่งไอ้เลยธงอย่างหนึ่งก็คือแล้วแต่กรรมอะไรก็ยกให้กรรมทั้งปีนะครับไม่รู้อะไรสักอย่างก็เลยนอนถ้าจะรวยก็โอ้คงจะรวยมากถ้าทำกรรมไว้ก็คงรวยก็เลยนอนรอผลกรรมนะอีกคนหนึ่งก็บอกมันอยู่ที่ความเพียร นะถ้าใครจะเพียรต้องประสบความสำเร็จหมดนะเขาบอกว่ามันมีอยู่สองสายด้วยกันทั้งคู่ก็เลยทงทั้งหมดนะครับแต่ว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึงสิ่งเหล่านี้ก็คือคติอุปธิกาละและประโยคะธรรมะเหล่านี้นับว่าสำคัญมากนะครับต่อการให้ผลเพราะว่าสังขารที่จะไปเป็นปัจจัยแก่วิญญาณนั้นถ้าหากว่าขาดปัจจัยขาดเหตุพร้อมวิบากก็ให้ผลไม่ได้หรือแม้กระทั่งทวิปัญจเองนะครับทวิปัญจนั้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาขาดไม่ได้คืออะไรทุกครับคือประสาทรูป5นะครับ ปสาทรูป5นี่นะครับถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญเบื้องต้นก่อนในการให้ผลของกรรมถ้าหากว่าในอดีตนี่ทำกรรมมาแล้วล่ะใช่ไหมครับบุญนี่มีแต่พอดีเกิดมาชาตินี้กรรมบางอย่างมาตัดรอนทำให้ตาบอดเมื่อตาบอดแล้วเนี่ยนะถึงกรรมประเภทที่จะให้ทวิปัญจวิญญาณเกิดกรรมก็ให้ผลไม่ได้กรรมก็ให้ผลไม่ได้นะครับหรือว่าไอ้สีอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับถ้าสีนั้นๆ นะครับหรือปัญจารมปัญจารมนั้นๆไม่มีกรรมก็ให้ผลไม่ได้เพราะฉะนั้นกรรมจะให้ผลได้ก็ต้องอาศัยตากับอาศัยประสาทรูปกับปัญจารมแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่นะครับถึงประสาทรูปมีปัญจารมมีแต่ถ้าขาดไอ้ตระกูลปกตูปนิสยปัจจัยปกตูปนิสยปัจจัยของการเห็นสีคือแสงปกตูปนิสยปัจจัยของการได้ยินเสียงคืออากาศนะครับเรียกว่าช่องว่างหรืออากาศปกตูปนิสยปัจจัยของการรู้กลิ่นคือลมนะครับถ้าหาว่าปกตูของการรู้รสคือน้ำปกตูของการรับกระทบโพธาภะคือธาตุดินนะครับปฐวีธาตุนั่นเองพวกนี้เรียกว่าตระกูลปกตูของแต่ละทวารนะครับคือเหตุธรรมที่มีกำลังของแต่ละทวารเพราะฉะนั้นกรรมทำไว้แล้วถ้าขาดปกตูอีกก็ไม่ได้นะครับชั้นต้นก่อนนะอุปธิคือคำว่าตัวอุปธินั้นหมายถึงประสาทรูปนะครับอุปธิอันนี้เท่ากับอุปธิอันนี้หมายถึงเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะทีนี้อารมณ์ที่จะเห็นเนี่ยเห็นใครดีเนี่ยนะอารมณ์ที่จะเห็นจะเห็นอารมณ์อะไรงั้นอารมณ์อันนี้ก็แล้วแต่กาละของอารมณ์นี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอยากกินผลไม้บางชนิดในเวลาที่ไม่ใช่ฤดูกาลถามว่าเป็นไปได้ไหมจะได้กินนะครับนะไม่ได้เนาะไม่แน่นะผลไม้บางอย่างนี่ก็ไม่ได้พิเศษบางอย่างนี่นะครับไม่เชื่อก็ลองไปปลูกผลไม้บางอย่างแถวอีสานนะเพราะฉะนั้นไอ้กาละก็นับว่าสำคัญมากนะครับกาละที่จะให้ผลหรือเอายกตัวอย่างกันเห็นพระเหมือนกันเราจะเห็นสมณะเหมือนกันเถอะสมณะหรือฟังธรรมถ้ามาฟังแบบนี้นะครับถ้าจะมาฟังแบบช่วงเช้าลักษณะที่กำลังเรียนเนี่ยนะรอมาเรียนวันเสาร์ก็แล้วกันเป็นไปได้ไหมครับผิดเวลานะบอกว่าโยมมีเวลาว่างตอน12 นาฬิกาถึงบ่ายโมงครึ่งจะขอฟังแบบนี้อันนี้ไม่ได้ผิดกาละเพราะฉะนั้นกาละนี่สำคัญนะครับกาละของการมีเสียงนั้นๆภาษาทรูปมีกาละมีทีนี้ในขณะที่มาเรียนเนี่ยแสงพอไหมล่ะที่จะเห็นนะครับอากาศมีอะไรมาบังไหมที่จะให้ได้ยินนะครับถ้าหากว่าไอ้สีกลิ่นเนี่ยถ้ามันมีลมกระจายไปมันก็ได้รับกลิ่นแล้วก็ถ้าหากว่าทางลิ้นส่วนที่สำคัญก็คือรสธาตุน้ำนะครับธาตุดินก็ทางโพธิภพเพราะฉะนั้นกาละของอารมณ์ก็สำคัญแล้วก็ปกตูก็สำคัญแล้วตัวที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับมนสิการมนสิการนี้นับว่าเป็นตัวที่สำคัญอันดับต่อมาอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องภายในแล้วนะครับมนสิการมนสิการนั้นคืออะไรครับมนสิการคือการใส่ใจหรือปัญจทวาราวัชนะถ้าหากว่าตาเรามีอารมณ์ก็มีพวกปกตูก็มีแต่นั่งหลับสักอย่างเดียวนี่ก็หมดจบกันเพราะว่าไม่มนสิการนะครับหรือใส่ใจไปเรื่องอื่นหรือไปคุยเรื่องอื่นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นไม่สนใจเลยก็ได้เพราะฉะนั้นกรรมก็ให้ผลไม่ได้คิดดูนะครับว่าเงื่อนไขกว่ากรรมจะล่วงมาให้ผลได้นะครับประชุมพร้อมในเหตุปัจจุบันตั้งหลายอย่างกรรมในอดีตจึงให้ผลได้ทีนี้พอย้อนกลับมาว่าตัวที่อาศัยมโนทวารความคิดในชาตินี้ก่อนนะครับความคิดหรือจิตที่ล่วงมาเป็นประโยคะ เนี่ยสำคัญนะถ้าหากว่าประสาทรูปไม่ค่อยดีรักษาได้ไหมครับเยียวยาได้ไหมเยียวยาได้ไหมประสาทรูปไม่ค่อยดีเช่นมีแผลมีอะไรรักษาได้ไหมได้อันนี้เรียกว่าจะรักษาอุปธิให้ดีขึ้นต้องอาศัยประโยคะประโยคะเนี่ยนะครับสามถ้ามีประโยคะอย่างดีเยี่ยมมาแต่งประสาทรูปได้เช่นตาเอียงอย่างเงี้ยนะครับมาทำตาให้ตรงซะหรือว่าตาไม่ดีก็ตัดแว่นซะนะครับอันนี้เรียกว่าอาศัยประโยคะในการแต่งตาประโยคะในการแต่งสีก็ได้นะครับอยากเห็นสีดีๆเช่นคนแต่งบ้านนะบ้านมันสกปรกเลอะเทอะก็ไปแต่งซะแต่งอารมณ์เนี่ยแต่งได้นะครับคนไม่สวยก็ทาแป้งเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคะอย่างหนึ่งนะครับที่จะให้อารมณ์ที่ดีๆเกิดขึ้นแต่งแสงได้ไหมครับจะเอาสปอตไลท์มาส่องให้สว่างอันนี้ได้ไหมหรือหลังคาออกให้มันสว่างอันนี้ได้ไหมเปิดไฟหรือปิดไฟได้ไหมแสงนี่แต่งได้นะอากาศก็แต่งได้ถ้ามันมีอะไรกั้นก็เอาออกซะอันนี้อากาศแต่งได้ลมนี่แต่งได้ไหมครับถ้าลมแต่งไม่ได้มีพัดลมหรอครับไอ้พวกลมนี่แต่งได้น้ำแต่งได้ไหมขาดน้ำก็หามาเพิ่มเอาความแข็งความอ่อนเนี่ยแต่งได้ไหมแต่งได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้การแต่งประโยคะเนี่ยนะครับเป็นตัวมาแต่งอะไรแต่งอารมณ์แต่งประตูที่สำคัญที่จะให้กรรมให้ผลเพราะฉะนั้นใครอยากให้กรรมให้ผลถ้าหากว่าบุญไม่หนักสักไม่ใหญ่จริงๆก็ต้องมาแต่งประสาทรูปเช่นเกิดมาสุขภาพไม่ค่อยดีซะก็มาแต่งเรื่องสุขภาพให้ประสาทรูปดีขึ้นนะอารมณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยดีก็ไปหาอารมณ์ที่ดีๆที่ไปหาสังคมสิ่งแวดล้อมเอาก็แดดมันร้อนคุณก็ไปนั่งในร่มสิขยันหน่อยสิอย่างนั้นนะถ้าหากว่ามันแก้ไขไม่ได้ยิ่งก็ปลูกต้นไม้ขึ้นนะครับให้มันเย็นอย่างเงี้ยก็ได้หรือแต่งประตูแต่งแสงแต่งอากาศแต่งลมแต่งน้ำแต่งประโยคแต่งธาตุดินอันนี้อาศัยประโยคะเป็นตัวแต่งทีนี้ถ้าหากว่ามนสิการมันไม่ค่อยเกิดล่ะทำไงก็ฝึกที่จะตื่นตัวในการรับรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นประโยคะเนี่ยมันเกี่ยวข้องได้ทั้ง4อย่างประโยคะนี้แต่งชั้นต้นเลยนะครับชั้น1ประโยคะมาแต่งประสาทรูปให้ประสาทรูปประสาทรูปเกิดจากกรรมก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่าไอ้ที่แต่งคือแต่งอะไรแต่งจิตตชรูปกับแต่งอาหารชรูปนะครับเช่นยกตัวอย่างประสาทรูปผมตาไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดเลยกินวิตามินเกี่ยวกับเรื่องวิตามินบำรุงตาเข้าไปนะครับกินพวกประเภทยาเพื่อบำรุงตาเข้าไปก็คือเอาอาหารชรูปไปช่วยให้ตาดีขึ้นหรือถ้าหากว่าโรคบางอย่างเกิดจากจิตก็แต่งที่ความคิดซะแต่งที่ความคิดหรือก็แต่งที่อุณหภูมิเช่นความดันลูกตาเนี่ยนะครับไอ้พวกความดันเนี่ยเป็นอุตุนะครับเป็นธาตุลมเป็นความดันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาแต่งได้เมื่อแต่งอันนี้ก็เท่ากับแต่งประสาทรูปไอ้การแต่งนี่อาศัยหลักประโยคะเข้าไปทีนี้ถามว่าประโยคะคืออะไรคือวิชาการในศาสตร์แต่ละแขนงที่เข้าไปจัดการกับสิ่งเหล่านี้นะครับอันวิชาการแต่ละแขนงในสิ่งเหล่านี้เช่นวิชาที่ในทางโลกที่เรียนก็คือเรียนวิชาประโยคะนั่นเองนะครับวิชาที่ทางโลกเขาเรียนนะไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ทางอะไรก็ตามเนี่ยคือวิชาประโยคะนะครับเพื่อที่จะไปประกอบในสิ่งนั้นนั้นดีทีนี้ไอ้วิชาประโยคะเนี่ยนะครับที่จะแต่งทั้งหมดเราเนี่ยถามว่าทุกคนทำสำเร็จไหมทำสำเร็จไหมครับประโยคะเนี่ยถ้ากรรมในอดีตไม่มีนะครับถึงแต่งได้ตั้งหลายอย่างก็รับวิบากไม่ได้ทำเกือบเสร็จแล้วคนทำตายคนอื่นรับวิบากแทนประโยคะอย่างคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหนะครับในบ้านเนี่ยโอ้โหพากันเดินกันหมดเลยสมมติว่าจากประโยคะสมบัติหน้าดูเพื่อที่จะให้มีรถสักคันหนึ่งซื้อรถมาได้แล้วไอ้คนซื้อตายไปแล้วนะครับไม่มีโอกาสได้ใช้เลยบางคนเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างบ้านเสร็จนอนไม่กี่ครั้งตายไปแล้วคนอื่นมาอยู่แทนเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยนะครับถึงประโยคะมากนักก็ไม่ใช่ว่าจะได้เสวยอะไรครับตัวที่เสวยจริงๆคือผัสสะไม่ใช่ว่าจะได้ผัสสะกันทุกคนไม่ใช่ว่าจะได้เวทนาเหมือนกันทุกคนไอการเสวยบุญผลบาปก็คือเสวยที่ผัสสะเวทนานั่นเองถ้าผัสสะที่เป็น สุขอ้าวคนนี้ถือว่าเสวยผลแห่งบุญถ้าภาษาที่เป็นปัจจัยให้เวทนาที่เป็นสุขหรือว่าภาษาที่เป็นปัจจัยแก่เวทนาที่เป็นทุกข์อันนี้ไม่ใช่ผลของบุญนะครับทุกข์นี้ไม่ใช่เกิดจากผลของบุญเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้นี่นะครับก็แต่งพวกนี้นั่นเองนะครับถ้าแต่งได้ก็จะเข้าใจในเรื่องกรรมดีนั้นกรรมจะให้ผลต้องอาศัยเหตุปัจจัยเหล่านี้เพราะทุกผู้ที่เสวยสุขหรือเสวยทุกข์อันนี้เป็นผลของกรรมเราจะสุขจะทุกข์เนี่ยนะแล้วแต่กรรมถ้ากรรมมันให้ผลเป็นสุขมันก็สุขมั้งกรรมให้ผลเป็นทุกข์มันก็ทุกข์มั้งแต่เขาไม่รู้หรอกว่ากว่ากรรมจะให้ผลนี่อาศัยเงื่อนไขเท่าไหร่นะครับอาศัยเงื่อนไขเท่าไหร่เมื่อไม่รู้เงื่อนไขแห่งการให้ผลของกรรมเลยยกให้เวรให้กรรมโดยที่ฉลาดเท่าเดิมเพิ่มแต่คำว่ากรรมมาคำเดียวไปตามเวรตามกรรมเลยปลายเป็นวิชาที่โอ้สบายมากเพราะฉะนั้นถ้าเรียนผู้ศาสนาแล้วก็แหมจะรวยจะจนก็แล้วแต่กรรมไอ้พูดอย่างนี้ไม่ถูกนะครับคำพูดถูกแต่ว่าอรรถถูกไหมบางอย่างเนี่ยนะครับใช้คำถูกอย่างเช่นโบราณอาจารย์ท่านชอบใช้คำว่ายะถากรรมยะถาเนี่ยแปลว่าตามคำว่ากรรมนี่คืออะไรคำว่ากรรมก็คือเจตนาเป็นต้นแล้วแต่เจตนาแต่ท่านผู้ที่แสดงเนี่ยท่านเข้าใจว่ากรรมจะให้ผลจะต้องอาศัยกาลคติอุปธิประโยคะกรรมมีกี่ชนิดกรรมให้ผลอย่างไรกรรมให้เมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยท่านมองออกหมดไอ้ทีนี้ของเราก็เอาเฉพาะคำย่อๆมาใช้อ่ะแล้วแต่กรรมนะสบายมากก็เหมือนกับเรื่องการเจริญวิปัสสนาทุกวันเนี่ยนะครับคือสมัยโบราณเนี่ยนะครับท่านเรียนเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทท่านมองออกหมดเลยทีนี้ท่านก็มาอยากจะใช้คำย่อๆสองคำคือนามกับรูปทีนี้คนใช้สับแสงเหล่านี้เขามีความรู้ความเข้าใจว่าท่านามเนี่ยยกตัวอย่างว่าทวิปัญจานี้เกิดจากเหตุเท่าไรปัจจัยเท่าไรทำไมจึงเรียกว่านามท่านมองออกตลอดหมดเลยทีนี้แต่คนที่ไม่รู้อิโนอิเนมาถึงก็นามกับรูปเหมือนกันนะครับนามกับรูปมันคำเดียวนี้แล้วแต่ใครใช้นะครับแล้วแต่ใครใช้นะครับเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจที่เรียกว่าสุตะนั้นเป็นอริยทรัพย์อย่างยิ่งนะครับถ้าหากว่าไม่มีทรัพย์คือสุตะศึกษาเรียนรู้จนเข้าใจอย่างจริงๆแล้วก็ลำบากนะครับดีไม่ดีกล่าวตู่คำสอนแต่ให้เห็นเหตุผลว่าสุขทุกข์เนี่ยใครทำให้เอางี้ถ้าถามว่าสุขทุกข์ใครทำให้นะฮะสุขทุกข์ใครทำให้ก็บอกว่าสุขทุกข์ไม่มีใครทำให้หรอกสุขทุกข์เกิดจากปัจจัยสุขทุกข์นี่เป็นเวทนาเกิดจากอะไรเกิดจากปัจจัยปัจจัยคือผัสสะนะครับผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขก็จะได้เสวยสุขเวทนาผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ก็จะได้เสวยทุกขเวทนาทีนี้คำว่าผัสสะนั้นคืออะไรคือการประชุมพร้อมแห่งธรรมะสามประการคือวัตถุวิญญาณและอารมณ์และมีมนสิการแล้วก็อาศัยปกตูเป็นต้นนั่นเองนะครับแล้วกรรมในอดีตจึงให้ผลได้ทีนี้กรรมในอดีตเนี่ยเป็นของจำเพาะตนจำเพาะตนคือหมายคำว่าจำเพาะตนคือปฏิเสธบุคคลอื่นออกไปแต่ในวิถีชีวิตอย่างนี้นะถามว่ามีใครอยู่ในนี้ไหมครับไม่มีใครอยู่ในนี้อันนี้คือความเป็นอนัตตาแต่ทำไมจึงใช้คำว่าตนคือปฏิเสธอย่างอื่นๆออกไปเหลือของใครก็ของคนนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นสมมุติกถาทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสสมมุติกถาเพื่อให้รู้ว่าของใครก็เป็นของใครไม่ใช่ถ้าหากว่าไม่กล่าวสมมุติกถาแล้วมันจะรู้เรื่องกันหรือว่าใครเป็นคนทำบุญทำบาปใครมีกรรมเป็นของตนใช่ไหมมันจะไม่งั้นก็โอ้นะเจตนากรรมในอดีตให้ผลเป็นจักขุวิญญาณของใครฟังแล้วงงไปหมดเลยแต่ถ้ากล่าวบอกว่าพระเทวทัตเนี่ยนะเจตนากรรมของท่านเนี่ยที่ไปคิดทำประทุษร้ายพระพุทธเจ้าให้โลหิตห่อพระเทวทัตไปทำสังฆเภททำอนันตริยกรรมอย่างนี้ท่านเนี่ยไปตกนรกหมกไหม้นะครับถูกไฟไหม้หูร้อนทั้งวันทั้งคืนนะครับไอ้กายวิญญาณอันนั้นเนี่ยก็เร่าร้อนเพราะผลแห่งไฟนรกแผดเผาก็จะเข้าใจทันทีเลยว่าอ๋อความที่กรรมเป็นของตัวทีนี้ถามว่าผู้ที่ทำกรรมกับไอ้ผู้ที่ทำกรรมกับผู้รับกรรมเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันไหมถ้ามีจะใครถามแบบนี้ขึ้นมาระหว่างเนี่ยนะคืออันนี้คือกรรมในอดีตใช่ไหมครับเนี่ยอดีตกรรม อดีตกรรมอันนี้เป็นผลของกรรมทางนี้เป็นผลของกรรมถามว่าเป็นคนคนเดียวกันไหมคนคนเดียวกันไหมที่จริงในสิ่งเหล่านี้ปฏิเสธสัตว์บุคคลแล้วไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ถ้าเว้นอดีตเหตุปัจจุบันผลก็มีไม่ได้แต่อดีตเหตุกับปัจจุบันผลไม่ใช่อันเดียวกันแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันมาสมมติว่ามันมีเด็กชายคนหนึ่งนะเรียกว่าเด็กชายกอเด็กชายกอเนี่ยนะครับตอนอายุ10 1ขวบอายุ10ขวบ20ปี20ขวบก็ไม่เรียกนะเรียก20ปีแล้วอายุ30ปีถามว่าคนคนเดียวกันไหมคนเดียวกันไหมถ้าคนเดียวกันก็ต้องเหมือนกันหมดไม่เปลี่ยนแปลงถ้าคนละคนอ้าวแล้วทำไมยังเรียกนายกอทำไมมีเข้าโครงทำไมเลือดยังเป็นกรุ๊ปเดียวกันอะไรเดียวกันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นคนเดียวกันโดยสิ้นเชิงหรือไม่หรือต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนี้ฉันใดความเป็นปัจจัยแห่งเหตุและผลก็เป็นไปสืบเนื่องแบบนี้แหละมันไม่จะว่าอันเดียวกันโดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่จะว่าต่างกันหมดก็ไม่เชิงแต่ความที่ทำทั้งหลายเป็นไปตามปัจจัยเมื่อได้ปัจจัยธรรมะทั้งหลายนั้นก็เป็นไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นเหตุเป็นผลก็ในลักษณะนี้ฉะนั้นจึงไม่มีสัตว์ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้เสวยอยู่ในนี้เลยนะครับไม่มีใครอยู่ในนี้เลยแต่ถามว่าความจริงเหล่านี้มีไหมมีจริงนะพวกนี้จริงแต่ความจริงเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยความจริงอันนี้เป็นสัจจะไหมครับความจริงอันนี้เป็นสัจจะเป็นสัจจะไหนความจริงอันนี้เป็นทุกขสัจอันนี้จริงแต่จริงแบบนี้เป็นทุกขสัจเป็นความจริงที่ไม่เที่ยงมีจริงอ่ะแต่ไม่เที่ยงเออจริงนะแต่ไม่เที่ยงไอ้อย่างนี้มันแปลว่าอะไรมันเป็นยังไงอ๋อคือรูปนามขันธ์5พวกนี้มีอยู่จริงผลของกรรมมีอยู่จริงอันนั้นผู้เสวยผลกรรมไม่มีหรอกอันนี้มีอยู่จริงเพราะเกิดจากปัจจัยแต่ว่าเที่ยงไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นประโยคะก็เกิดจากปัจจัยภาษาทรูปก็เกิดจากปัจจัยอาหารก็เกิดจากปัจจัยจิตตชรูปก็เกิดจากปัจจัยอุตูชรูปก็เกิดจากปัจจัยอารมณ์ทั้งหลายก็เกิดจากปัจจัยแสงสว่างก็เกิดจากปัจจัยอากาศก็เกิดจากปัจจัยลมก็เกิดจากปัจจัยน้ำก็เกิดจากปัจจัยปฐวีก็เกิดจากปัจจัยทวิปัญจก็เกิดจากปัจจัยภาษาก็เกิดจากปัจจัยเวทนาก็เกิดจากปัจจัยเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากปัจจัยถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งพร่องไปผลสิ่งนั้นจะอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้สิ่งใดก็ตามที่เกิดจากปัจจัยสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีแล้วหมดไปเพราะความหมดไปแห่งปัจจัยมีแล้วหมดไปเพราะความหมดไปแห่งปัจจัยถ้ามีปัจจัยสิ่งนั้นก็มีอีกถ้าหมดปัจจัยสิ่งนั้นก็หมดนะครับเกิดเพราะปัจจัยเกิดถ้าสิ่งเหล่านั้นจะหมดไปเพราะปัจจัยนั้นหมดไปนะครับเหมือนกับน้ำซึมบ่อซับอ่ะนะเขาบอกว่าน้ำนั้นตักได้แต่น้ำจะมีอีกหรือไม่ก็แล้วแต่ว่ามันมีน้ำให้ซับลงมาอีกไหมถ้ายังมีปัจจัยคือน้ำที่มันทำให้ซับมันก็ตักได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าปัจจัยหมดไอ้น้ำซับนั้นก็หมดฉันใดก็ดีความเป็นไปแห่งวิบากและกรรมชรูปก็เหมือนกันเป็นของที่เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยทีนี้เมื่อความเป็นไปคือสุขทุกข์เหล่านี้ทั้งหมดเป็นธรรมะที่เกิดเนื่องจากปัจจัยนะครับแต่ว่าพระองค์ขับเน้นมากคือเรื่องกรรมในอดีตเนี่ยก็นับว่าสำคัญมากนะครับกรรมในอดีตนี้ความที่สำคัญเนี่ยพระองค์จึงแสดงเรื่องกรรมนี่ค่อนข้างมากเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกี่ยวกับเรื่องกรรมแล้วจะทำให้สัตว์มีหิริโอตตัปปะนะครับจะทำให้สัตว์มีหิริโอตตัปปะถ้าหากว่าไม่เอาเรื่องกรรมมาแสดงเอาแค่เรื่องแค่เฉพาะส่วนนี้มาแสดงเฉยๆไม่เอาหลักกรรมมาแสดงนะครับอะไรจะเกิดขึ้นดีไม่ดีเป็นอุเฉททิฏฐินะครับดีไม่ดีเป็นอุเฉททิฏฐิถ้าเราเพ่งชีวิตแค่เฉพาะในปัจจุบันนะเป็นอุเฉททิฏฐิไม่ยากนะครับเอ้าถ้าพูดนะถามว่าจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงภาษะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงอารมณ์เที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีกรรมสกตามาก่อนพระองค์จะไม่พูดอริยสัจเด็ดขาดเ นะครับไอการประกาศอริยสัจของพระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างเช่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่เธอจักตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะว่างั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปคือสีเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่เธอทั้งหลายจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะแล้วก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นว่าเวทนานั้นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราทีนี้พระองค์จะแสดงพระพุทธพจน์เหล่านี้กับคนที่มีกรรมสกตามั่นคงแล้วถ้าอยู่ๆธรรมดาบุญบาปอะไรไม่รู้สักอย่างดูก่อนนี่คุณตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงหูเที่ยงหรือไม่เที่ยงจมูกเที่ยงหรือไม่เที่ยงกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงทั้งนั้นแหละเอองั้นตายแล้วศูนย์สิเพราะปัจจัยอะไรไม่รู้ซากอย่างฉะนั้นในการประกาศไตรลักษณ์หรือการประกาศอริยสัจนั้นพระองค์จะแสดงกับผู้ที่มีกรรมสกตาเป็นอย่างดีนะถ้ามงคล38เนี่ยอริยสัจไปอยู่ข้อท้ายๆนะนับแต่แสดงตั้งแต่ต้นเลยอเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาว่างั้นชั้นต้นเลือกคบคนก่อนอย่าไปคบคนพาลนะอันนี้มันเป็นทางผิดให้คบบัณฑิตเป็นทางแห่งความเจริญแล้วก็รู้จักบูชาสิ่งที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาควรนับถือก็ให้นับถือให้บูชาคนที่ควรบูชาเอตัมมังคารมุตตัมมังนั่นเป็นเหตุแห่งความเจริญนะและพระองค์ก็แสดงต่อไปว่าปฏิรูปประเทศสวาโสจะปุเพจกตปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธีจะเอตัมมังคารมุตตัมมังใช่ไหมปฏิรูปประเทศจะต้องรู้จักถิ่นฐานที่ที่ควรอยู่นะปฏิรูปประเทศสวาสะแล้วก็ปุเพกตปุญญาตานะทีนี้ปุเพกตปุญญาตาในอดีตเราทำไปแล้วอ่ะไม่รู้ว่าทำดีหรือชั่วมันก็เสร็จไปแล้วแต่ทำวันนี้เป็นปุเพกตปุญญาตาของวันต่อไปนะปุเพกตปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิเราตั้งตนไว้โดยชอบไหมตั้งตนไว้โดยชอบไหมเช่นถึงไตรสรณคมเป็นต้นไปนี่เรียกว่าตั้งตนไว้โดยชอบนะพวกนี้ก็เป็นเอตัมมังคลมุตตัมมังพาหุสัจจันจะสิบปัญจะนะครับการฟังการเรียนรู้ให้มากๆพหูสูตรเนี่ยนะครับสิบปัญจะคือการมีศิลปะนะครับวินโยจะสุสิกขิโตวินัยที่ศึกษาไว้ดีแล้วสุภาสิตาจะยาวาจาการกล่าวแต่วาจาสุภาษิตเอตัมมังคลมุตตมังอันนี้เป็นมงคลนะครับแล้วก็ไปจนถึงว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังการบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดาปุตตะทาระสะสังคโหการสงเคราะห์บุตรและภรรยาอันนี้มงคลอันนี้พระคุณเจ้าไม่ต้องไปหานะครับไม่มีก็ดีแล้วไม่ต้องไปอ้าวผมจะกลัวไม่ได้ประพฤติมงคลข้อนี้เดี๋ยวมงคลไม่ครบ38ไม่ต้องหรอกครับบวชให้เป็นพระเถระแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเอากันละกันนะครับปุตตะทาระสังสโหนะครับการสงเคราะห์บุตรและภรรยาอนากุลาจกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตัมมังการทำการงานที่ไม่อากูลไม่ข้างๆนะครับรู้จักประมาณแห่งการงานรู้จักทำการงานอย่างเป็นนะครับเอตัมมังคลมุตตัมมังแล้วก็ทานัญจะธรรมจริยาจะนะครับทานันก็คือการให้ทานธรรมจริยาก็คือการประพฤติธรรมนะทานันจะธรรมจริยาจะยาตกานันจะสังโฆการสงเคราะห์ญาตินะครับอนวัชชานิกรรมมานิเอตัมมังคลมุตตมังการเว้นจากการงานอันมีโทษนะนี่เป็นอุดมมงคลนะครับแล้วก็ต่อไปอารติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญโมนะครับการงดเว้นจากบาปนะครับอารติวิรติเนี่ยการงดการเว้นจากบาปมัชฌปานาจะสัญญโมการไม่ดื่มสุราและเมรัยอัปมาโทจะทำเมสุความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอตัมมังคารมุตตัมมังอันนี้เป็นมงคลนะครับคารโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกตัญญูตากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคารมุตตัมมังว่างั้นขันตีจะเนี่ยขันติมีความอดทนนี่เป็นมงคลโสวจัสตาว่าง่ายสอนง่าย นะครับขันตีจะโสวจัสตาสมนานันจะทัศนังการเห็นสมณะนะครับแล้วก็ต่อไปการฟังธรรมตามการเอตัมมังคลมุตตมังคารโวจะนะครับคารโวคือความเคารพนิวาโตจะอะไรนิวาโตคือการอ่อนน้อมถ่อมตนนิวาโตจะนะครับอะไรอีกสันตุถีจักตันยูตาความรู้จักสันโดษสันโดษ12กตันยูเอตัมมังกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคลมุตตมังนะครับพวกนี้เป็นมงคลแล้วก็ตะโปจะพรหมจริยันจะตบะนะครับตบะก็คือเป็นมงคลตะโปจะพรหมจริยันจะการประพฤติพรหมจรรย์นะอะไรตะโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานะทัศนังเนี่ยเพิ่งมาเข้าถึงอริยสัจจานะทัศนังการเห็นอริยสัจนี่นะครับเป็นมงคลนิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตมังการทำพระนิพพานให้แจ้งนี้เป็นอุดมมงคลคิดดูนะครับว่าอริยสัจนี่กว่าจะไปแสดงเนี่ยมงคลท้ายๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเผยแพร่ถ้าไม่ถูกต้องถูกหลักถูกธรรมถูกเหตุถูกผลไปถึงก็อนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเพราะฉะนั้นธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นควรปล่อยควรวางอย่าไปยึดมั่นสำคัญหมายอะไรนักว่างั้นกลายเป็นแบบนั้นไปเลยกลายเป็นว่าอะไรก็ไม่รู้ซากอย่างปล่อยวางทุกเรื่องเลยนะพ่อแม่ก็ไม่สนใจบุญก็ไม่ทำอะไรก็ไม่รู้ซากอย่างก็เลยจะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคำเดียวกันนี้เราต้องรู้ลำดับเรียบเรียงลำดับให้เป็นว่าอะไรสูงอะไรต่ำอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในลักษณะไหนอันนี้ต้องมองให้ออกนะถ้ามองไม่ออกแล้วดีไม่ดีเราก็กล่าวตู่นะจะขึ้นชั้น18เลยนะโดยที่ไม่ขึ้นชั้น1ชั้น2เลยนะไม่ค่อยๆไปลำดับจะเอาแต่ชั้นสูงเลยก็ลำบากเหมือนกันเพราะในการประกาศอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือกล่าวถึงตารูปจักขุวิญญาณผัสสะเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคนที่ฟังเรื่องนี้เข้าใจเนี่ยนะครับมีความเข้าใจในกรรมสกตาเป็นอย่างดีว่าตารูปจักขุวิญญาณผัสสะเวทนาอะไรเป็นผลของกรรมครับตานี่เป็นผลของกรรมไหมตานี่เป็นผลของกรรมแต่ถ้าตาขาดอาหารชรูปอยู่ได้ไหมครับไม่ได้ถ้าขาดจิตตชรูปก็อยู่ไม่ได้ขาดอุตุชรูปตาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ปัจจัยพวกนี้ก็นับว่าสำคัญแต่เบื้องหลังของตาก็คือมหาภูตรูปนะครับทีนี้รูปารมณ์หรือสีนี่นะครับสีนี่เป็นผลของอะไรครับสีนี่เกิดจากมหาภูตรูป4มหาภูตรูป4ที่ทำให้มีสีนี่คืออะไรครับมหาภูต4นี่เกิดจากอะไรสมุฏฐาน4นะครับคือกรรมจิตอุตุอาหารเช่นเราเห็นสีสีหนึ่งก็วิเคราะห์ดูนะครับถ้าโต๊ะเตียงต่างเก้าอี้เป็นต้นก็มีเป็นสีเหมือนกันแต่เป็นสีที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานนะครับเช่นพวกเสื้อน้ำมันพวกพัดลมตู้เย็นทีวีโทรทัศน์พวกนี้เป็นอุตุชรูปนะครับเป็นสีที่เป็นอุตุชรูปแต่มีอุตุเป็นสมุฏฐานถ้าหากว่าสีที่เกิดจากจิตนี่เป็นยังไงครับสีหน้าท่าทางกิริยาเป็นต้นเนี่ยนะครับพวกนี้เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานสีที่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานก็คือเช่นที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับพวกเตียงตังเสื่อมอนมุ้งอะไรพวกนี้เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานมีจิตเป็นปัจจัยทีนี้สีที่เกิดจากอาหารเป็นปัจฐานก็เช่นความอ้วนความผอมเป็นต้นก็ดูได้จากเรื่องของอาหารนะครับถ้าจะเพิ่มให้อ้วนขึ้นจะลดให้ผอมลงอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารชรูปที่กินเข้าไปส่วนที่เกิดจากกรรมนั่นน่ะคือความหลากหลายไม่มีใครเหมือนกันสักคนเลยอันนี้ดูได้จากกรรมและผลของกรรมอดีตเหตุส่องได้จากคราบในปัจจุบันนะครับเงาในปัจจุบันนี้ส่องถึงอดีตเหตุปัจจุบันในเหตุส่องถึงเงาที่จะมีในอนาคตสิ่งที่เราคำที่เราพูดในชีวิตประจำวันสามารถศาสตร์ส่องให้รู้เลยว่าชีวิตในอนาคตเป็นยังไงนะครับให้พี่จ้อนพยากรณ์ได้เลยเอ้าก็ต้องดูว่าถ้าคุณประพฤติสุจริต3คุณก็ไปดีอ่ะถ้าทุจริต3ไปไม่ดีนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจหลักมหากรรมวิภังคสูตรด้วยนะว่ากรรมที่ควรส่องให้เห็นว่าไม่ควรเป็นต้นเนี่ยนะ ซึ่งมหากัมมวิภังคสูตรมีรายละเอียดน่าสนใจในเรื่องของสังขารหรือคำว่ากรรมนั้นเราก็พยายามแยกไอ้เรื่องกิจของกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของกรรมนี้แบ่งออกเป็นโดยการให้ผลใช่ไหมครับโดยการให้ผลปากะทานะเนี่ยนะครับโดยการให้ผลสองโดยอะไรครับโดยกิจนะครับกิจของกรรมนั้นไปทำอะไรสามโดยลำดับนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจคำว่าสังขารกับเรื่องกรรมนี่อันเดียวกันนะครับนะสังขารกับภพถ้าเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเข้าใจพร้อมกันเลยทีนี้คำว่ากรรมหรือสังขารเนี่ยโดยการให้ผลนั้นคือ1บางอย่างเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนะครับคือให้ผลได้ในชาตินี้หมายถึงชวนะดวงที่1นะครับถ้าหากว่ากรรมดวงที่7นะครับดวงที่7เรียกว่าอุปัชชะเวทนียกรรมนะครับชวนะดวงที่7นะครับก็ให้ผลในชาติหน้าดวงที่1ถ้าไม่มีโอกาสให้ผลในชาตินี้ก็กลายเป็นอโหสิไปดวงที่7ถ้าไม่ให้ผลในชาติหน้าก็เป็นอโหสิไปส่วนดวงที่2ถึงดวงที่6นะครับเป็นอะไรครับดวงที่2ถึงดวงที่6ก็เป็นอปราปริยะเวทนียกรรมกรรมอันนี้เนี่ยนะครับถ้าได้ปัจจัยเมื่อไหร่ก็จะให้ผลเมื่อนั้นนะครับจะไม่เป็นอโหสิกรรมนะกรรมพวกนี้อปราปริยะเวทนียกรรมไม่เป็นอโหสิกรรมส่วนอโหสิกรรมนั้นจะมีได้เฉพาะทิฏฐธรรมนะครับถ้าไม่ให้ผลก็เป็นอโหสิกรรมไปอุปชาดวงที่7ถ้าไม่ให้ผลก็เป็นอโหสิกรรมไปเพราะฉะนั้นคำว่าอโหสิกรรมแบบที่เราใช้กันส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวกับเรื่องกรรมนะครับเช่นขออโหสิเธอขออโหสิกรรมคำว่าขออโหสิกรรมที่จริงก็มาจากคำว่าขอโทษนั่นเองนะผมให้อโหสิกรรมที่จริงก็เรื่องของการขอโทษขออภัยขอขมานั่นแหละไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องกรรมหรอกครับกรรมนี่ไปขอจากใครอ่ะไปขอให้ใครผ่อนผันน่ะเอาสมมติว่าแหมเมื่อวานนี้ไปด่าใครไว้สักคนไอ้เจตนาที่เป็นบาปเกิดสัก3ชั่วโมงเงี้ยใช่มั้ยครับไปขอผ่อนผันให้เจตนาอันนั้นน่ะลดหน่อยทำได้ไหมครับทําไมโกรธหัวฟัดหัวเวียงเลยเมื่อวานนี้แหมไปอยู่วันนี้อยากจะไปลดไอ้ความโกรธที่มันเกิดเมื่อวานทำเหมือนโดเรมอนไปได้นะครับโดเรมอนเค้าทํายังไงรู้มั้ยครับเค้าก็ล้วงเข้าไปในกระเป๋ากดไทม์แมชชีนย้อนอดีตเข้าไปแล้วไปแต่งประวัติศาสตร์ทำไมว่าไปนั่นนะครับนี่มีแต่ในการ์ตูนครับในโลกของความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอากรรมเหล่านั้นนั้นสำเร็จไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้แต่ที่เรียกว่าขออโหสิกรรมกันทั่วไปที่เรียกว่าไปล่วงเกินคนนั้นแล้วก็ขอให้คนนั้นอโหสิให้ที่จริงนี่ไม่ใช้คำไม่ถูกที่จริงก็คือการขอขมานั่นเองการขอขมาแล้วตั้งเพื่อความสำรวมระวังต่อไปนั่นเป็นความเจริญในอริยวินัยนี้นะครับการขอโทษขออภัยนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยนี้เหมือนกับเราเป็นอาบัติแล้วก็สำรวมระวังที่จะไม่ล่วงละเมิดอีกต่อไปด้วยการทำคืนนี่นะครับอันนี้ก็นับว่าเป็นความเจริญต่อไปทีนี้ต่อไปนะครับโดยกิจบางอย่างของกรรมก็คือชนกนะครับชนกก็คือพ่อนั่นนำเกิดนะครับผู้ที่นำเกิดกรรมที่นำเกิดเจตนาที่ให้ผลนำเกิดเป็นวิบากและกรรมชรูปเจตนาใดที่ทำวิบากและกรรมชรูปให้เกิดอันนั้นเรียกว่าชนกกรรมชนกกรรมนำเกิดแล้วก็จะมีกรรมอีกอย่างหนึ่งเข้าไปอุปถัมภ์กรรมที่ให้ไปแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปอุปถัมภ์นะครับเข้าไปอุปถัมภ์สมมติว่ากรรมนี้ให้ผลเป็นจักขุปสาทรูปกรรมนี้จะไปให้ผลว่าตามีคุณภาพมากขึ้นดีขึ้นกรรมนี้ให้ผลเป็นจักขุวิญญาณอย่างเงี้ยกรรมก็จะไปสนับสนุนให้จักขุวิญญาณได้เห็นสมมติว่าถ้าเห็นสีที่ดีประมาณน้อยอ่ะนะกรรมจะให้ผลไปให้เห็นสีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเราถ้าพูดว่ากรรมอุปถัมภ์สมมติว่าเรามีเงินอยู่สักระประมาณเท่านี้ไปซื้อรถคันหนึ่งซึ่งไม่แพงนะอุปถัมภ์ภักกรรมเข้ามาบอกโอ้ยอย่าเอาเลยคันนี้มันไม่ดีเดี๋ยวผมจะออกให้เอาคันอย่างดีไปเลยนะคนที่มีอุปถัมภ์ภักกรรมก็จะเป็นไปในลักษณะนั้นนะครับทีนี้ส่วนกรรมบางอย่างที่เป็นอุปปีลกกรรมไปเอาอย่างดีเลยพวกมาทวงอรรถอย่าไปเอาเลยอย่างดีเอากระจอกกระจอกหน่อยอันนี้คือระหว่างพวกนี้โดนอุปปีแล้วครับถูกมาตัดอีกคนหนึ่งอย่าไปซื้อมันเลยรถอ่ะอันนี้อุปคาตะอดเลยนะ พวกมาตัดเอาตัดหน้าเอาไปเลยอย่างเงี้ยนะครับจะซื้อรถได้อยู่แล้วพวกมาฉกเงินเอาไปแล้วฉิบเลยท่านนี้เขาเรียกว่าอะไรอุปคาตะนะครับตัดแต่จริงอันนี้หมายถึงวิบากและกรรมชรูปนะแต่ว่ายกตัวอย่างเป็นปุคคลาทิฏฐานนะครับเมื่อกี้ก็กล่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับอุปธรรมภกกรรมอุปปีลกกรรมแล้วก็อุปคาตกรรมนะครับอันนี้ก็คือกรรมที่เข้าไปตัดรอนแล้วกรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับกรรมถ้าหากว่าจะให้ผลนั้นอ่ะครุกรรมจะให้ผลก่อนถ้ามีครุกรรมถ้าครุกรรมไม่มีอาสันนกรรมจะให้ผลก่อนนะครับกรรมใกล้ตายจะให้ผลถ้าอาสันนกรรมไม่มีพหูลกรรมหรืออาจินนกรรมจะมาให้ผลแทนถ้าพหูลกรรมหรืออาจินนกรรมไม่มีกตัตตาวาปนกรรมจะให้ผลอันกตัตตาวาปนกรรมก็คือดึงอปราปริยะเจตนาในดวงที่2ดวงที่6ในอดีตชาติพูนแม้กระทั่งแสนกับที่แล้วก็มาดึงมาให้ผลนำเกิดได้นะครับอันกตัตตาวาปนกรรมก็คืออปราปริยะเวทนียกรรมเจตนาดวงที่2ถึงดวงที่6ของชาติก่อนๆ นั่นเองยกตัวอย่างนะชาติหน้าเนี่ยนะครับสมมติว่าชาติหน้าที่เราจะเกิดใหม่เนี่ยถ้ากรรมในชาตินี้ให้ผลนะถ้ามีครุกรรมนะครับที่เราชีวิตของเราเนี่ยประมวลมาแล้วถ้ามีครุกรรมครุกรรมจะให้ผลนำเกิดชาติหน้าเอาถ้าครุกรรมไม่มีล่ะอาสันนกรรมเนี่ยใกล้จะตายทำอะไรอยู่นะถ้าไม่ได้ทำกรรมอะไรเลยนอนกระแสวกระแสวอยู่โรงพยาบาลเฉยๆนะครับพหุลกรรมชาตินี้ทำอะไรมากนะครับกรรมที่ทำบ่อยๆทำมากๆหรือทำครั้งเดียวแต่เจ็บใจไปทั้งชาติอันนี้ก็เป็นพหุลกรรมนะทำบุญครั้งเดียวแต่ดีใจทั้งชาติก็เรียกพหุลกรรมไปด่าใครไว้สักคนหนึ่งเนี่ยนะครับเสียใจทั้งชาติอันนี้ก็เป็นพหุลกรรมอันนั้นไอ้กรรมที่มันคิดซ้ำๆซากๆบ่อยๆอ่ะนะอันนั้นแหละเป็นพหุลกรรมแล้วส่วนไอ้กตัตตาวาปนกรรมนั้นก็คืออดีตชาตินั่นเองกรรมในอดีตชาติเพราะถ้าไม่มีครุกรรมอสันกรรมอาจินกรรมที่ทำในชาตินี้นะตัวครุกรรมอสันกรรมอาจินกรรมเฉพาะตอนนี้เนี่ยนะครับมุ่งเอาที่ชวนะดวงที่7นะครับถ้าจะให้ผลชาติหน้าเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีก็ไปเอาดึง2ดวงที่6นี้มาให้ผลนำเกิดต่อไปถ้ามองอันนี้แล้วนี่นะครับความคิดเราน่ากลัวที่สุดเลยนะตัวเจตนาที่เกิดขึ้นในการรับรู้อารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะรับรูปรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์และธรรมารมณ์เนี่ยนะครับล่วงออกมาทางสังขารเนี่ยล่วงออกมายังไงครับล่วงมาเป็นกายะสังขารหรือวจีสังขารและจิตตสังขารถ้าพูดโดยกรรมนี่เค้าเรียกอะไรกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนั่นนะครับอันเดียวกันนั่นเองแล้วแต่จะเรียกชื่ออันเวลามันให้ผลเนี่ยมันน่ากลัวนะครับมาดูลำดับทิศทางแห่งการให้ผลแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเราชีวิตทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทในเจตนาเจตนาก็คือความคิดมันจึงไม่ควรประมาทในความคิดของเราทั้งหลายว่าความคิดนั้นๆจักไม่ไร้ผลย้ำคิดสิ่งใดๆก็จักทำสิ่งนั้นๆย้ำคิดสิ่งใดๆก็จักพูดสิ่งนั้นๆ นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องสังวรต้องสารวังต้องใส่ใจให้มากๆจริงๆทีนี้กรรมเหล่านั้นเนี่ยนะครับกรรมมันทำแล้วเนี่ยถ้ามันให้ผลอย่างนี้ถามว่าเมื่อไหร่จะจบเอานะเมื่อกรรมเนี่ยนะครับอ้าวดวงที่1ก็ให้ผลชาติหน้าดวงที่2ก็ดวงที่7ก็ให้ผลดวงที่1ให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้า2ถึง6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปแล้วเมื่อไหร่มันจะจบจักสิ้นสักทีล่ะบอกบางคนเกิดมาใช้เวรใช้กรรมให้มันหมดแล้วก็จะได้ไม่ต้องเกิดอีกถามว่าพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมเอาเมื่อเงื่อนไขกรรมมันเป็นอย่างนี้ใครจะไปใช้มันหมดอ่ะดีไม่ดีอย่างมหากุศลดวงที่1เนี่ยนะครับให้ผลได้16ดวงโลภะให้ผลได้7ดวงโทโลภะแต่ละดวงสามารถให้ผลได้7ดวงโลภะแต่ละดวงนี่สามารถให้ผลเป็นจักขุโสตคานะชิวหากายะสัมปติชนะสันติรณะสามารถให้ผลได้7ดวงนะครับดวงที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8เนี่ยนะครับก็สามารถให้ผลได้7โทสะก็สามารถให้ผลได้7นะครับคือที่ว่าให้ผลได้7คืออะไรบ้างนะมาลองดูนะที่ว่าให้ผลได้7คือจักขุ นะครับซึ่งทำทัศนกิจนะครับจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณแล้วก็สัมปติชนะสันติรณะนี่ตัวแสบเลยนะครับไอตัวนี้นี่มันสามารถทำให้ผลคือปฏิสนธิภวังสันติรณะนะครับให้ผลเป็นปฏิสนธิภวังสันติรณะตถารมณะและจุตินะครับเนี่ยไอมันดวงเดียวจริงแต่ว่ามันทำได้หลายแผนกนะครับเก่งนะมันทำงานได้หลายงานมันเป็นงานอ่ะคนเขาเป็นอ่ะนะแต่ทีนี้ว่าแต่ว่าพนักงานแบบนี้ไม่ต้องเอามาใช้ที่บ้านเรานะครับมันคิดดูเกี่ยวข้องกับอะไรดูสิ่งนั้นเสียหายหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนั้นเป็นผลของบาปเพราะฉะนั้นในผลของบาปใน7ดวงนี้คือจักขุวิญญาณ1โสตวิญญาณ2คานวิญญาณ3ชิวหาวิญญาณ4กายวิญญาณ5สัมปติชนะ6สันติรณะเป็นที่7เนี่ยนะครับใน7ดวงนี้อกุศลจิต12เป็นปัจจัยดวง1ให้1ดวงเนี่ยนะครับยกมาจาก1ใน12เนี่ย1ก็ให้ผลได้เป็น7อ่ะเพราะฉะนั้นใครจะไปใช้มันหมดแล้วกรรมบางกรรมนี่ให้ผล500ชาติแล้วยังไม่หมดเลยยกตัวอย่างเช่นพระมหาโมคคัลลานะฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยนะไอ้กรรมอันนั้นก็ยังตามให้ผลอยู่เรื่อยไม่เลิกราสักทีนึงใครจะไปใช้มันหมดถามเอาแล้วจะแก้ปัญหากรรมนี่ยังไงแก้ปัญหาเรื่องกรรมยังไงใช้เวรใช้กรรมไม่หมดอย่างเงี้ยแก้ยังไงนะใครมีทางออกบ้างใครมีทางออกช่วยสงเคราะห์หน่อยนะว่าแก้ปัญหาเรื่องกรรมและผลของกรรมนี้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเข้าใจกรรม4ประเภทด้วยกันนะครับที่เคยฟังได้ยินบ่อยๆ1กรรมดำนะครับให้วิบากดำกรรมขาวให้วิบากขาวถ้าดำกับขาวบวกกันก็จะให้ผลเป็นดำกับขาวผสมกันทีนี้มันมีกรรมพิเศษชนิดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมนะครับเรียกว่ากรรมที่ไม่ดำไม่ขาวแต่ว่าทำให้สิ้นกรรมอันนั้นก็คือมี2 อย่างนะครับคืออริยมรรคหรือโพชฌงค์นะครับอริยมรรคกับโพชฌงค์นี้เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวแต่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะครับโพชฌงค์อริยมรรคเป็นดำไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเพราะฉะนั้นอันนี้มันอยู่ในข้อ4ใช่ไหมครับ1 2 3 4ไอ้1 2 3เนี่ยไม่มีใครใช้หมดนะครับไม่มีใครใช้หมดสมมติว่าที่จริงแล้วถ้าหากว่าผู้ที่ชำนาญในเรื่องวิถีดีนะครับยกตัวอย่างเฉพาะจักขุทวารวิถีมาให้เห็นก่อนในจักขุทวารวิถีเนี่ยนะครับมีจิตเกิดกี่ดวงครับจิตที่เกิดในจักขุทวารวิถีดวงในวิถีเดียวนะครับ1ปัญจทวาราวชนะ2จักขุวิญญาณ3สัมปติชนะ4สันติรณะ5โวทัพพนะ6นะครับชวนะ7ชวนะ8ชวนะ9ชวนะ10ชวนะนะครับ11ชวนะ12ชวนะแล้วก็13 14ตถานะครับตถามองว่าชาติวิบากมีอะไรบ้างจักขุวิญญาณชาติวิบากสัมปติชนะชาติวิบากสันติรณะชาติวิบากตถารมณชาติวิบากรับวิบาก5ทำ7ชวนะเกิด7ใช่ไหมครับแต่รับผล5แล้วใน7นี่นะครับดวงที่1ไม่ใช่ว่าให้ผลแค่7นะดวงที่1เนี่ยให้ผลได้มากมายมหาศาลบางคนเนี่ยยกตัวอย่างที่ว่าถ้าเป็นสายบุญเนี่ยนะครับทำบุญกับพระอรหันต์ใส่บาตรครั้งหนึ่งใช่ไหมกูให้ผลรวยทั้งชาติเลยอ่ะคิดดูมันให้ผลซ้ำๆๆๆๆอยู่นั่นแหละมากมายมหาศาลนะครับดวงที่7ก็ให้ผลอีกทั้ง สามารถให้ผลได้ทั้งชาติอ่ะมากเหลือเกิน2ถึง6ก็ตามไปให้ผลอีกตั้งมากมายเพราะฉะนั้นในวิถีเดียวเนี่ยเราใช้กรรมหมดที่ไหนล่ะเพราะรับวิบากแค่ประมาณ5ดวงทำใหม่7ดวงแล้ว7ดวง1ใน7นั้นให้ผลได้มากมายมหาศาลนะอุปมาก็เหมือนกับว่าแหมไปกู้มาล้านหนึ่งอ่ะนะใช้ดอกไป5บาทแล้วกู้ใหม่อีกล้านหนึ่งใช้ดอก5บาทถามว่าใครจะใช้หนี้หมดบ้างไม่มีหมดไม่มีจบไม่มีสิ้นนะครับถามว่าปัญหาอันนี้จะแก้ยังไงก็คือแก้ก็คือด้วยการเจริญอริยมรรคนั่นเองการเจริญอริยมรรคเพื่อพ้นจากบ่วงแห่งกรรมถ้าผู้ที่ไม่พ้นจากบ่วงแห่งกรรมก็อยู่ไปเถอะนั่นแหละไม่มีจบมีสิ้นไม่มีแล้วเรื่องกรรมไม่มีผ่อนผันถามว่าเวลาไหนบ้างที่เราไม่รับผลของกรรมมีไหมครับขณะนี้ไม่รับผลของกรรมมีไหมเอาจากครูวิญญาณก็เห็นโสตวิญญาณก็ได้ยินคานวิญญาณก็รู้กลิ่นชิวหาวิญญาณก็รู้รสกระทบตั้งแต่หัวจรดเท้านั้นก็เป็นผลของกรรมภวังค์ก็เป็นผลของกรรมนั่นนะครับภวังค์ก็เป็นผลของกรรมตถารมณะก็เป็นผลของกรรมนั่นนะเพราะฉะนั้นกรรมนี่มันให้ผลมากมายมหาศาลฉะนั้นการแก้ปัญหาก็คือด้วยการเจริญกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมฉะนั้นการเจริญกรรมไม่ดำไม่ขาวเพื่อเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเนี่ยถามว่าเจริญอย่างไรอันนี้ก็คือการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึงการเข้าถึงอริยสัจนั่นเองอริยมรรคนั้นก็คือเป็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเพื่อการเข้าถึงอริยสัจนะครับถามว่าเข้าถึงอย่างไรก็คือผู้ที่มีความเข้าใจอย่างนี้นะครับถือว่าปัจจยปริกหายานดีแล้วนะปัจจยปริกหายานนี่ถือว่าดีแล้วนะถ้ามองออกอย่างตลอดสายในชีวิตที่เป็นจริงนะครับไม่ใช่ฝันเอานะคือสามารถสงเคราะห์คำสอนเหล่านี้ลงมาในชีวิตมองชีวิตของตัวเองเป็นแบบนี้จริงๆนะครับคำสอนกับชีวิตที่เป็นจริงไม่ต่างกันเลยมีความเห็นเป็นอันเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะหรือสัมมาทัศนะเป็นการเห็นถูกเห็นตรงเป็นการเห็นชอบไอ้การเห็นแบบนี้เป็นเบื้องต้นทีนี้การแก้ปัญหาจะเริ่มขึ้นต่อเมื่ออะไรครับเมื่อเริ่มทำตีรณปริญญาเมื่อเริ่มเจริญตีรณปริญญาคือการใคร่ครวญว่าเช่นการพิจารณาว่าจักขุไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนี้คนที่มองปัจจัยตลอดสายแล้วนะเขามาใคร่ครวญว่าจักขุไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสีหรือรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจักขุวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะครับผัสสะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะครับทีนี้ก็มาไล่ต่อไปว่าจักขุไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวของเขาไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยนะครับหรือว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นเหมือนของขอยืมเป็นศัตรูเป็นของที่มีชาติชราพยาธิมรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นธรรมดานะครับสีก็เหมือนกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะครับเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นเหมือนของขอยืมเข้ามาเป็นของที่มีอาพาธเป็นของที่มีชาติชราพยาธิมรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นธรรมดานะครับวิญญาณก็เหมือนกันผัสสะเวทนาก็ใคร่ครวญแบบนี้ใคร่ครวญมากๆถามว่าเมื่อเพ่งมากๆอย่างนี้จะเห็นอะไรต่อไปนะครับถ้าเพ่งมากๆตัวนี้ไม่ดีก็จริงนะจักขุไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสิ่งที่เรียกว่าโรคฝีลูกศรเป็นของขอยืมเป็นของลำบากแต่ถ้าจักขุเหล่านี้ไม่มีปัจจัยเขาไม่เกิดนะสาวไปหาเหตุเกิดของเขาจักขุถ้าไม่มีเหตุเขาไม่เกิดนะถามว่าอะไรคือเหตุเกิดของจักขุจักขุนี้มีมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้ให้เขาเกิดใช่ไหมนะถ้าเป็นรูปประขันนี้จักขุนะมีมหาภูตรูปเป็นเหตุเกิดมหาภูตรูปคือรูปประขันรูปประขันจะเกิดด้วยอาการเท่าไหร่ใช่ไหมครับรูปประขันอันนี้เนี่ยนะครับในสายภาษาทรูปเนี่ยมีกรรมเป็นสมุฏฐาน มีกรรมเป็นปัจจัยกรรมอันนี้ทำไมจึงให้ผลล่ะนะครับเพราะอวิชชาแท้ๆเลยกรรมอันนี้จึงให้ผลเพราะตัณหานั่นแหละกรรมอันนี้จึงให้ผลเพราะ อวิชชาตัณหากรรมหรืออีกนัยยะหนึ่งก็เพิ่มอุปาทานเข้ามาแต่อุปาทานก็อยู่ในตัณหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอวิชชาตัณหากรรมนั่นแหละเป็นเหตุเป็นสมุทัยให้พวกนี้เกิดแต่ในขณะเดียวกันก็อาหารชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปก็เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงบริวารห้อมล้อมอยู่ปัจจัยไกลคืออวิชชาตัณหากรรมไอ้รอบบริวารรอบๆข้างก็คืออาหารชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปเป็นปัจจัยอุปธรรมหล่อเลี้ยงแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีสาระไม่มีสาระไม่มีแก่นแสนไม่มีแก่นสารเหมือนต้นกล้วยเหมือนต้นมะละกอว่างั้นของพวกนี้เป็นของที่พังเปื่อยเน่าไปเป็นธรรมดาแต่ได้ปัจจัยมันเกิดนะถ้าได้ปัจจัยแล้วเกิดได้ปัจจัยแล้วเกิดมันไม่มีสิ้นสุดอ่ะมันก็เป็นไปอยู่อย่างนี้เพราะอะไรเพราะเมื่อเกิดการเห็นการได้ยินไปแล้วมันทำกรรมใหม่ตลอดอ่ะมันเลยไม่มีจบมีสิ้นนะครับเพราะได้ปัจจัยพวกนี้จึงเกิดหมดปัจจัยพวกนี้ก็หมดทีนี้ว่าเมื่อเห็นเหตุเห็นผลเห็นว่าเออถ้าดับปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดซะไอ้พวกนี้ก็ไม่มีถ้าดับอวิชชาได้ดับตัณหาได้ความเป็นกรรมก็ไม่มีนะเจตนาเหล่านี้จะไม่เป็นกรรมเลยแต่ที่มันเป็นกรรมเพราะมีตัณหามีอวิชชาเนี่ยนะครับทีนี้เมื่อเล็งไปโอ้ตัณหาอวิชชาเนี่ยเป็นเหตุให้ยึดถือในสิ่งเหล่านี้แล้วใคร่ครวญถึงจักขุถึงรูปจักขุวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นที่เกิดร่วมกันนั้นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์พบใดบ้างที่ไม่มีตามีรูปมีจักขุวิญญาณผัสสะเวทนานะครับเว้นอรูปประพบซะพวกนั้นก็มีเมื่อมีอย่างนี้ในทุกๆพบเนี่ยนะครับถามว่าพวกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจักขุของมนุษย์เท่านั้นหรือที่ไม่เที่ยงจักขุของสัตว์ในอบายเที่ยงไหมจักขุของเทวดาเที่ยงไหมจักขุของพรหมเที่ยงไหมนะครับมันก็เหมือนกันนั่นแหละอยู่ในแบบฟอร์มเดียวกันนั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นเหมือนโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรมันเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายเหมือนกันทั้งนั้นแหละจึงเป็นของที่ไม่น่ายินดีเป็นของที่ไม่น่าเพลิดเพลินนะครับก็เริ่มเพ่งอนุปัสสนาต่อไปตามเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะละสัญญาวิปลาสที่ว่าสำคัญว่าเที่ยงนะละเมื่อเจริญอนุอนิจจทุกขานุปัสสนาพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ก็จะละความสำคัญว่าพวกนี้เป็นสุขได้นะเมื่อเจริญอนัตตานุปัสสนาก็ละความสำคัญว่าเป็นอัตตาได้เมื่อเจริญนิพพานุปัสสนาก็ละนันทิความเพลิดเพลินได้เมื่อเจริญวิราคานุปัสสนาก็ละราคะคือความยึดติดได้เมื่อเจริญนิโรธานุปัสสนาคือการตามเห็นความดับก็ละอะไรละสมุทัยได้เมื่อเจริญปฏินิสักขานุปัสสนาก็ละความถือมั่นได้นะครับเมื่อละความถือมั่นเพราะฉะนั้นก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเมื่อกี้นี้กล่าวถึงว่าไอ้กรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเนี่ยนะครับที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี้ได้แก่อะไรนะได้แก่อะไรบ้างอริยมรรคกับโพชฌงค์เพราะฉะนั้นจะขอกล่าวในส่วนของโพชฌงค์คือ1สติสัมโพชฌงค์2ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์3อะไรครับวิริยะสัมโพชฌงค์4ปีติสัมโพชฌงค์5ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์6สมาธิสัมโพชฌงค์7อุเบกขาสัมโพชฌงค์นะครับภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์คือสติอันเป็นเหตุแห่งธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้เนี่ยนะครับสติที่เป็นองค์แห่งธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้เนี่ยเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกนะครับอาศัยวิเวก5นะครับอาศัยวิเวก5นะอาศัยตทังควิเวกนะครับ1อาศัยตทังควิเวกวิคัมภนาวิเวกสมุจเฉทวิเวกปฏิปัสสัทธิวิเวกนิสรณวิเวกนะครับเจริญโพชฌงค์อาศัยวิเวกนะครับอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะคือวิราคะคือไม่กำหนัดน้อมไปเพื่อการสละในความถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เจริญโพชฌงค์เหล่านี้อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละจากความยึดถือในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เ จริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะครับเจริญปีติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญปีติใช่ไหมครับปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละแล้วก็เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเมื่อโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยนะครับประชุมกันโพธิปักขิยธรรมที่เหลือก็จะประชุมกันเมื่อโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดประชุมกันก็อยู่ในฝักฝ่ายแห่งธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้อริยมรรคก็จะเกิดขึ้นละกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานนะครับละกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานละกิเลสครั้งแรกเรียกว่าพระโสดาบันบุคคลพระโสดาบันบุคคลนั้นจะไม่สำคัญรูปนามขันธ์5ตาสีจักขุวิญญาณผัสสะเวทนาเหล่านี้โดยความเป็นอัตตาเด็ดขาดพระโสดาบันละความสำคัญผิดเหล่านี้ได้หมดแล้วพระโสดาบันไม่สำคัญผิดในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอัตตาพระโสดาบันละหมดเลยนะครับทีนี้พระโสดาบันละสกายทิฏฐิละวิจิกิจฉานะครับข้อ1ละสกายทิฏฐิความสำคัญว่าธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดเป็นอัตตาข้อ2วิจิกิจฉาความสงสัยว่าเอ๊ะในอดีตกาลเนี่ยจักขุเราเคยมีหรือเปล่านะครับคือความสงสัยในว่าอดีตเคยมีจักขุไหมนะครับเอ๊ะอดีตเนี่ยจักขุของเราเป็นยังไงเนาะก็จะละความสงสัยพวกนี้ได้นะครับละความสงสัยในพวกนี้ทั้งหมดที่เป็นอดีตละความสงสัยพวกนี้ที่เป็นอนาคตละความสงสัยในธรรมะเหล่านี้ที่เป็นปัจจุบันนะครับอดีตอนาคตหรือปัจจุบันแล้วท่านสงสัยในพระคุณของพระพุทธเจ้าไหมว่าพระองค์ตรัสรู้สิ่งนี้จริงๆพระองค์นี้แทงตลอดอริยสัจจริงๆก็จะละความสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าสงสัยไหมว่าธรรมะเหล่านี้ช่วยให้เขาพ้นทุกข์จริงสงสัยไหมครับไม่สงสัยสงสัยไหมว่าพระสงฆ์ปฏิบัติพ้นจากกองทุกข์เหล่านี้ได้จริงๆก็ไม่สงสัยไม่สงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าไม่สงสัยในคุณของพระธรรมไม่สงสัยในคุณของพระสงฆ์เรียกว่าไม่มีวิจิกิจฉาในธรรมะใดๆเลยแต่ไม่ใช่ท่านรู้หมดนะรู้ไม่รู้กับไม่สงสัยนี่เหมือนกันนะครับคำว่ารู้ไม่หมดก็เหมือนกับคนมองเห็นเหมือนกันแต่เห็นไม่ไกลอ่ะนะเมื่อเห็นไม่ไกลเนี่ยเขารู้ไม่หมดจริงแต่ไอเฉพาะหน้าเขาไม่สงสัยไม่สงสัยในลักษณะวิจิกิจฉาแต่พระโสดาบันเป็นผู้ที่ฝ่ายรู้อย่างยกตัวอย่างพระอนนท์เนี่ยเป็นผู้ที่ขยันซักขยันถามนะครับอันพระอานนท์นั้นเป็นผู้ที่หมั่นซักหมั่นถามนะเพราะความใฝ่รู้แต่ไม่เรียกว่าสงสัยไม่เรียกว่าวิจิกิจฉาที่เป็นไปกับบาปอกุศลเนี่ยนะครับเป็นไปกับศรัทธาเป็นไปกับฉันทะหรือที่เรียกว่าธรรมฉันทะทีนี้พระโสดาบันนั้นนะมีคุณพิเศษคือละศีลภัตตะปรามาสคือไม่ได้มีความเข้าใจอื่นผิดว่าข้อปฏิบัติอื่นนอกจากอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8แล้วเป็นข้อปฏิบัติอันอื่นอีกเลยนะครับเข้าคิดว่าเออนี่นะถ้าเรามีตาแบบนี้นะจะทำให้เราบริสุทธิ์นะถ้าจะมีตานะต้องใช้แว่นแบบนี้ถ้าใช้แว่นตาแบบนี้นะโอ้ทำให้บริสุทธิ์เลยดูรูปต้องดูรูปแบบนี้จึงจักบริสุทธิ์เข้าใจผิดไหมครับเห็นสีต้องเห็นสีแบบนี้ทำให้บริสุทธิ์นั่งดูอะไรสักอย่างแล้วเป็นเหตุให้บริสุทธิ์นั่งฟังอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับฟังเสียงสูงสูงซ้ำต่ำเสียงยังไงก็ช่างอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วว่าฟังแล้วบริสุทธิ์ดมกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งคิดว่าเออกลิ่นเหล่านี้ทำให้บริสุทธิ์กินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งคิดแหมอาหารชนิดนี้กินแล้วจะชำระล้างบาปได้เข้าใจผิดไหมไม่เข้าใจผิดหรือเข้าใจว่าแหมจะต้องอาบน้ำเช้าเย็นอาบน้ำเช้าอาบน้ำเย็นจึงจะทำให้บริสุทธิ์ได้จะต้องเอาน้ำแบบนั้นเอาน้ำแบบนี้มาอาบจึงจักบริสุทธิ์ท่านไม่เข้าใจผิดแบบนั้นข้อวัดจะต้องไปทำตัวเรียนแบบช้างเรียนแบบม้าหรือว่าเรียนแบบที่เราเรียนแบบวัวนะครับทำตัวเหมือนวัวเรียกว่าโครวัด หรือกุกุรวัตคือเรียนแบบสุนัขว่างั้นทำตัวเหมือนสุนัขทักอย่างเลยนะหรือว่าไปทำพฤติกรรมแปลกๆแหวกแนวอะไรอีกนะครับที่นอกจากการเจริญตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ไม่มีแล้วสำหรับพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยท่านละความปฏิบัติผิดเหล่านั้นหมดนะเพราะฉะนั้นความที่ท่านละวิจิกิจฉาได้นี่แหละท่านจึงเป็นผู้มั่นคงในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเมื่อท่านไม่มีวิจิกิจฉาธรรมะที่ท่านมีแทนคือศรัทธานะครับท่านมีธรรมะแทนคือศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยนะครับมั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าว่าพุทธสุโภธิตาว่างั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ดีแล้วเนาะตรัสรู้ไม่ผิดตรัสรู้ไม่พลาดสาธุนะครับความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมว่าธรรมเหล่านี้ช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงๆแล้วก็ความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์ปฏิบัติแทงตลอดโลกุตรธรรมเหล่านี้จริงๆนะครับสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นก็มีความซาบซึ้งในพระรัตนตรัยแบบนี้อย่างที่อลวกยักษ์ว่าข้าพเจ้าจะออกจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองนะครับจากที่ไหนๆก็ตามเพื่อตรัสเพื่อนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านมัสการความที่พระธรรมนี้เป็นธรรมดีจริงๆและติดตามนอบน้อมความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้จะมั่นคงในพระรัตนตรัยศรัทธาของท่านเป็นอาจารศรัทธาเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับเมื่อท่านมีอาจารศรัทธาอย่างนี้ท่านประกอบด้วยอริยศีลนะอริยกันตศีลนะครับเป็นศีลที่พระอริยเจ้ารักพระอริยเจ้าใคร่เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยเป็นศีลที่ตัณหาและทิฏฐิไม่จับต้องเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอย่าลืมว่าพระโสดาบันบุคคลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลพระโสดาบันบุคคลนี่บริบูรณ์ด้วยศีลนะครับศีลของพระโสดาบันนี้บริบูรณ์มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงก็บอกว่าพระโสดาบันบุคคลที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอาบัติแม้แต่ด้วยชีวิตท่านก็จะไม่ล่วงละเมิดนะครับถ้ารู้นะถ้าไม่รู้ท่านก็ล่วงแต่ถ้าล่วงแล้วท่านจะรีบทำคืนเขาบอกว่าพระโสดาบันบุคคลเนี่ยนะครับถ้าเป็นอาบัติรีบทำคืนเหมือนกับเด็กที่ถูกไฟไหม้นะครับเด็กที่ถูกไฟเนี่ยนะครับไม่เนี่ยนะเด็กอ่อนนอนแบเบาะเนี่ยเอาเหยียดมือไปถูกไฟเนี่ยจะรีบหดกลับมาฉันใดพระโสดาบันบุคคลเป็นต้นถ้าเป็นอาบัติจะรีบทำคืนอย่างนั้นเขาบอกว่าอยู่ในฐานะที่ท่านไปปลงอาบัติได้เนี่ยนะครับถ้าอยู่เช่นอยู่ในที่ที่มันไม่ไกลจนเดินไปนักในฐานะที่แสดงอาบัติคืนได้รู้กลางคืนเนี่ยนะครับท่านก็จะไปกลางคืนรู้กลางวันท่านก็จะไปกลางวันเขาบอกว่าแม้แต่กลางคืนที่มีความมืดประกอบไปด้วยองค์สี่ท่านก็จะไปแสดงคืนอาบัติเขาว่างั้นความมืดที่ประกอบไปด้วยองค์สี่คือคืนนั้นเป็นคืนข้างแรม15ค่ำนะครับวัวเที่ยงคืน2เที่ยงคืน3เมฆหมอกนี่นะครับไม่มีดวงดาวสาดส่องเลยมีแต่เมฆหมอกนะครับช่วงฝนตกนะ115ค่ำใช่ไหม2เที่ยงคืนในป่าลึกมีเมฆมีหมอกเนี่ยนะท่านก็จะไปแสดงอาบัติทำคืนซะนะครับท่านรังเกียจขนาดนั้นนะท่านพระโสดาบันเนี่ยรักใคร่ในกุศลศีลท่านขนาดนั้นทีนี้พระโสดาบันกับพระสกทาคามีนี่นะครับบริบูรณ์ด้วยศีลส่วนพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยสมาธิเพราะว่าพระอนาคามีละกามฉันทานิวรณ์ได้หมดแล้วนะครับกิเลสที่เป็นเหตุยินดีในกามไม่มีสำหรับพระอนาคามีอันพระอนาคามีไม่มีความติดใคร่ในกามแม้แต่อันเดียวเมื่อท่านไม่ติดใคร่ในกามอย่างนี้แล้วพระอนาคามีนั้นจึงเจริญสมาธิง่ายนะครับเพราะพระอนาคามีเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสมาธิแต่มีปัญญาพอประมาณส่วนพระอรหันต์นั้นสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและปัญญานะครับศีลสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นเป็นพระอริยะบุคคลถ้าเป็นพระสกทาคามีก็จะละกิเลสในระดับพระสกทาคามีถ้าเป็นพระอนาคามีก็จะละกิเลสในระดับความเป็นพระอนาคามีถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ละกิเลสในระดับพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเป็นผู้ละบาปลอยบุญ ันพระอรหันต์นี้ถ้าพูดอีกสำนวนหนึ่งก็คือเป็นคนที่ไม่เดินตามกระแสว่างั้นแต่ก็ไม่ทวนกระแสนะคือสมมติถ้าพูดอีกในหนึ่งนะถ้าเราเปรียบเทียบมาทำเป็นภาพอุปมาเหมือนกับแม่น้ำที่มันไหลไปจากภูเขาเนี่ยนะครับมันไหลไปนะฮะสมมติว่ามันมีคนอยู่สองประเภทด้วยกันคนประเภทหนึ่งตามกระแสน้ำไปพวกที่ตามกระแสน้ำไปเรียกว่าอนุโสตคามีนะพวกที่ทำอะไรตามกระแสไปนะพวกที่ปฏิบัติไปตามโลกตามแนวๆของโลกอ่ะนะและก็พวกปฏิโสตคามีนะพวกที่ไปทวนกระแสอันนี้เขาบอกว่าพวกที่ทวนกระแสเนี่ยนะครับทวนเริ่มทวนตั้งแต่ระดับการถึงไตรสรณคมนะครับพวกที่ทวนกระแสเนี่ยนะครับถึงไตรสรณคมก็เริ่มทวนกระแสแล้วเรื่องมีศีลก็เริ่มทวนกระแสแล้วอบรมสมถะก็ทวนกระแสแล้วนะครับสมถะเจริญวิปัสสนาก็ทวนกระแสถ้าโสดาปัตติมรรคก็นับว่าทวนกระแสไปเรื่อยๆนะครับทวนแล้วทางมันก็จะเบี่ยงขึ้นเรื่อยๆจนถึงเป็นพระอรหันต์อรหันต์นี่ขึ้นบกนะครับอรหันต์ขึ้นบกแล้วเป็นพราหมณ์เป็นผู้จบเวทนะฮะพระอรหันต์นี่ขึ้นบกเป็นพราหมณ์เป็นผู้จบเวทเป็นเวตคูเป็นผู้ถึงฝั่งเพราะฉะนั้นท่านเป็นพระอรหันต์ไม่ตามกระแสและไม่ทวนกระแสเพราะอะไรเพราะพ้นจากห้วงน้ำได้เบ็ดเสร็จคำว่าน้ำอันนี้ห้วงน้ำอันนี้อุปมาเหมือนกับอะไรครับกามะไอกาโมคะห้วงน้ำคือกามได้แก่โลภะห้วงน้ำคือทิฏฐิห้วงน้ำคือภพห้วงน้ำคืออวิชชาพระอรหันต์นี้ไม่ติดในห้วงน้ำนี้เลยนะครับท่านจึงเป็นผู้ละบาปลอยบุญเนี่ยนะครับท่านละบาปลอยบุญได้หมดแล้วจึงเป็นพระอรหันต์อยู่จบพรหมจรรย์ในศาสนานี้งั้นข้อปฏิบัติที่ทวนกระแสนี่นะครับเรียกว่าสิกขาอันนะครับอันนี้เรียกว่าสิกขา3ในช่วงการทวนกระแสนี่นะครับในช่วงของการปฏิบัตินี่นะครับบางคนก็ปฏิบัติเป็นทุกข์นะครับในช่วงของการปฏิบัติเนี่ยบางคนก็เป็นทุกขาปฏิปทาแล้วก็รู้ชัยต่างหากนะครับไอ้ปฏิบัตินี้ก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเรียกว่าปฏิบัติแบบน้ำตานองหน้านั่นแหละแต่ว่ารู้ช้าบรรลุช้ามากแต่ก็บรรลุอย่างนี้เรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาบางพวกก็ปฏิบัติเป็นทุกข์แต่รู้เร็วอันนี้เป็นสุขาปฏิปทาคิปปาภิญญานะครับบางคนก็ปฏิบัติโอ้ยกิเลสกลุ่มรุมครอบงำพอสมควรเลยแหละแต่ก็สามารถบรรลุได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างพระโมคคัลลานะนี่ง่วงมากเป็นทุกขาปฏิปทาตอนมรรคชั้นสูงอ่ะนะทีนี้แต่ตอนหลังท่านก็บรรลุเร็วนั้นเป็นทุกขาปฏิปทาแต่คิปปาภิญญาบางพวกสุขาปฏิปทาปฏิบัติแล้วได้ฌานแต่บรรลุช้ามากพวกที่ได้ฌานนี่อยู่เป็นสุขนะครับพวกที่ได้ฌานนี่อยู่เป็นสุขเป็นสุขาปฏิปทาแต่บางพวกก็บรรลุช้าก็อยู่โน่น60ปีนั่นแหละจึงได้บรรลุปฏิบัติได้ฌานตั้งแต่เป็นหนุ่มสำคัญว่าใบบรรลุก็อยู่ไปเรื่อยจน60ปีจึงได้บรรลุอย่างนี้เรียกว่าสุขาปฏิปทาทันทาภิญญารู้ชาบางพวกเป็นสุขาปฏิปทาแล้วก็บรรลุเร็วนะครับปฏิบัติไม่ยากบรรลุก็ง่ายนะครับในช่วงของการประพฤติพรหมจรรย์นี่นะครับเป็นการประพฤติในลักษณะที่ว่าประเภททุกขาปฏิปทาเนี่ยนะครับปฏิบัติทุกเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะสมาทานบางอย่างเนี่ยนะทุกแบบนี้เนี่ยนะครับบอกธรรมะสมาทานบางอย่างในขณะที่ประพฤติเนี่ยเป็นทุกแต่ให้ผลเป็นสุขเอ้าในช่วงปฏิบัตินี่นะครับเขาบอกว่าไอ้ปฏิบัติเป็นทุกแล้วให้ผลเป็นสุขเนี่ยเขาเรียกว่าพรหมจรรย์อาบน้ำตานะครับอันนี้อยู่โอ้ยทรมานใจแท้ว่างั้นนะทุกข์เหลือเกินอย่างเงี้ยพวกพรหมจรรย์อาบน้ำตาจะรักษาศีลทั้งน้ำตาเจริญกรรมฐานทั้งน้ำตานะครับอบรมปัญญาทั้งน้ำตาเนี่ยแต่ก็ทำเป็นทุกข์แต่ให้ผลเป็นสุขแต่บางพวกนี่นะครับทำเป็นสุขนะแต่ว่าผลนี่เป็นทุกข์นะครับเช่นพวกที่เพลิดเพลินในการทำบาปทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับพวกเพลิดเพลินในการทำบาปพวกนี้ขณะทำนี่โอ้สนุกจริงๆแต่ผลนี่นะครับทุกข์มากบางพวกนี่นะครับขณะที่ทำเป็นทุกข์ และให้ผลก็เป็นทุกข์ด้วยนะครับอาชีพบางชีพในขณะที่ทําก็เป็นทุกข์นะครับอาชีพหาปูหาปลาตามท้องไร่ท้องนาบางอย่างเนี่ยนะครับมันทุกข์นะอดตาหลับขับตานอนเป็นต้นเนี่ยทุกข์ทรมานผลของกรรมอันนั้นก็ทุกข์อีกนะครับว่าทำก็เป็นทุกข์แต่บางพวกนี่นะครับขณะที่ทำเนี่ยทุกข์แต่ให้ผลเป็นสุขเออนะครับพวกพรหมจรรย์ทั้งน้ำตากล้ำกลืนฝืนใจบวชไปเรื่อยๆแต่พรหมจรรย์นะครับไม่ใช่สักแต่ว่าบวชเฉยๆแล้วก็จะให้ผลเป็นสุขนะคำว่าบวชในที่นี้ก็ต้องพรหมจรรย์เป็นชื่อของพรหมจรรย์มีกี่อย่างครับสองอย่างคือศาสนาพรหมจรรย์กับมรรคพรหมจรรย์นะครับศาสนาพรหมจรรย์ก็คือนับเนื่องในสิกขา3ศีลสมาธิปัญญาที่เว้นจากอริยมรรคอ่ะมรรคพรหมจรรย์เป็นชื่อของอริยมรรคต่ำลงมากว่านั้นทั้งหมดเลยเรียกว่าศาสนาพรหมจรรย์นะครับเรียกว่าศาสนาพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นพวกที่ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งน้ำตาเนี่ยนะครับแต่ว่าช่วงที่ทำก็ทุกข์แต่ให้ผลเป็นสุขแต่บางท่านก็โหปฏิบัติก็เป็นสุขเหลือเกินธรรมสมาทานประพฤติก็สุขให้ผลเป็นสุขนะครับพวกที่ปฏิบัติธรรมแล้วได้ฌานและบรรลุมรรคผลพวกนี้สบายนะครับพวกนี้สบายก็จะมาเป็นประเภทสุขาปฏิปทาพวกนี้นะครับพวกทุกข์แล้วให้ผลเป็นสุขก็เป็นทุกขาปฏิปทานะครับของเรานี่อยู่ประเภทไหนครับไอ้ปฏิปทานี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ครับทุกข์นะนะพวกกิเลสมีกำลังทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ปฏิบัติแล้วเป็นทุกข์แต่ผลนี่ยังไม่ทันรู้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าไม่รู้ว่าปฏิบัติไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่รอดฟังนี่นะครับก็อย่างว่านะเพราะว่าผลบางอย่างไม่ใช่ว่าปลูกแล้วให้ผลเลยนะคิดดูนะครับมีโยมอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาปลูกต้นสักเขาว่างั้นเขาทำธุรกิจปลูกต้นสักปลูกตอนอายุ60ปีเขาว่างั้นเขาบอกว่าจะได้ตัดขายก็จริงๆก็ตอนอายุประมาณสักเขาบอกว่าปลูกประมาณ30ปีครับเขาว่างั้น30ปีเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาจะต้องรวยเมื่ออายุ90เนี่ยขยันหน้าดูเลยนะครับขนาดธุรกิจต้นสักเนี่ยนะครับมันราคาดีเขาว่างั้นแต่ก็ยังว่ามันปลูกช้านะครับกว่าจะออกลูกผลไม้บางอย่างเนี่ยกว่าจะปลูกแล้วแหมได้กินเนี่ยนะครับยากอย่างมังคุดเขาว่าหลายปีนะกว่าจะได้กินนะครับครับปลูกเม็ดเนี่ยนานกว่าจะได้กินพวกนี้ก็เหมือนกันเจตนามันก็เป็นก็เหมือนกับเม็ดนั่นแหละปลูกกว่าจะให้ผลเนี่ยก็นานแต่ว่าถั่วงอกนะครับกินง่ายปลูกง่ายนะครับแต่ก็ปลูกไม่มีจบมีสิ้นนะงั้นเถอะเพราะฉะนั้นพันธุ์ที่ปลูกยากแต่สบายนะครับก็เหมือนกับคนที่ทํางานอาบเหงื่อต่างน้ําตอนหลังก็ชีวิตก็สุขสบายพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะครับมีความรู้ความเข้าใจว่าเราเองก็ถ้ามีบุญมากนักนะถ้ามีบารมีมากเนี่ยนะครับจะห่างพระพุทธเจ้าทําไมตั้ง 2,000 กว่าปีนะครับนะห่างตั้ง 2,000 กว่าปีด้วยนะครับ 2,000 กว่าปีศึกษาเล่าเรียนทรงจําก็ไม่ค่อยได้ครูอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีมันขาดมันแคลนมันสัตว์มันสนไม่หมดแล้วครับแสดงว่าไม่ใช่ผลบุญแน่นอนแต่ก็ผลบุญก็คือหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยังอยู่ในช่วงมีพระพุทธศาสนาแต่ก็นับว่าปลายเรียวๆเต็มทีแล้วนะเมื่อก่อนนี่ฟังดูนะพระศาสนายังอยู่อีกนานแต่มาศึกษาพอถึงวันนี้แล้วคิดว่าอยู่อีกไม่นานหลายคนยิ่งศึกษาลึกๆเข้าไปก็บอกว่าพุทธศาสนาคงอยู่ได้อีกไม่นานถามว่าทำไมจึงไม่นานก็คนที่เข้าใจคำสอนตามแนวพระไตรปิฎกจริงๆมีมากไหมเอางี้นะใครอ่านพระไตรปิฎกกี่คนทั้งหมู่บ้านอ่านถึง10คนหรือเปล่าทั้งหมู่บ้านเลยนะวัดทั้งวัดนี่นะครับมีพระไตรปิฎกแต่อ่านพระไตรปิฎกไม่กี่องค์นะครับวัดไหนที่อ่านพระไตรปิฎกทุกองค์มาเลยเนี่ยนะครับแหมจะขอไปทำบุญหน่อยนะครับถ้ายิ่งอ่านแล้วเข้าใจได้นี่ก็น่าทำบุญแล้วละมันหายากนะครับเพราะว่าแล้วพระศาสนาจะอยู่ที่ไหนอะไรคือศาสนานะครับพระศาสนาอยู่ที่อินเดียหรือเปล่าเพราะว่าที่นั่นมีพุทธคยามีพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์มีอะไรอยู่ที่นั่นตั้งเยอะแยะพระศาสนาเชื่อว่าอยู่ที่อินเดียไหมเพราะคนอินเดียที่นับถือก็ไม่กี่คนนี่นับถือนะนับถือกับศึกษาเนี่ยต่างกันเยอะนะครับบางคนเนี่ยกว่าจะได้มาบวชนี่เป็นของยากบวชกับผู้ไม่บวชไหนมากกว่าบวชมากบวชน้อยกว่าบวชแล้วศึกษากับไม่ศึกษาไหนมากกว่าก็ลัดเรียกว่ากรองไปกรองมาเขาบอกงั้นโอ้เอาน้ำคลำมากลั่นเป็นน้ำใสอ่ะนะหมายกว่าจะได้ดื่มสักหยดนี่มันยากเหลือเกินเหมือนกันอันของพวกเราก็นับว่าได้ดีนะได้ดีละที่ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้นะครับแต่ว่าได้มากได้น้อยก็ยะถาสติยะถาพลังมานสิกโรมะว่างั้นจักทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ตามสติและกำลังว่างั้นตามสติคือ คือจำได้เท่าไหร่ก็คงปฏิบัติได้ตามเท่านั้นเนาะและที่สุดเนี่ยนะคือเราจะได้แบ่งออกว่าจุดหมายปลายทางที่สุดนั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะที่สุดนั้นอยู่ที่ไหนนะถ้าหากว่าเราไม่กำหนดจุดหมายปลายทางการศึกษาของเราก็เหมือนกับเริ่มพายเรือในอ่างละการพิจารณาธรรมะก็พิจารณาไปเรื่อยยังไม่รู้เลยว่าถ้าพิจารณามากๆแล้วจะไปไหนเพราะเรามองลำดับไม่ออกเนี่ยนะฮะลำดับที่เรียกว่าเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนั้นควรมีความรู้ความเข้าใจให้ดีก่อนนะเบื้องต้นของพรหมจรรย์เนี่ยนะหรือว่าพรหมจรรย์นี่มีอะไรเป็นเบื้องต้นนะครับมีศีลเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์นี้นะครับมีอะไรครับมีสมาธิเป็นท่ามกลางถ้าพูดอีกในหนึ่งนะมีปัญญาเป็นที่สุดเนี่ยนะเบื้องต้นท่ามกลางก็คือศีลเป็นเบื้องต้นสมาธิเป็นท่ามกลางปัญญาเป็นที่สุดเนี่ยนะอันนี้คือเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์ที่เราจะต้องประพฤติต้องปฏิบัตินะครับถ้ากลุ่มนี้เขาเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี้การอยู่อย่างประเสริฐเนี่ยนะความประพฤติอย่างประเสริฐนั่นเองผู้ที่ประพฤติประเสริฐสูงสุดจบแล้วก็จะได้รับปัญญาอันอานิสงส์ของเขาก็คือปัญญามีปัญญาเป็นใหญ่เนี่ยนะมีปัญญาเป็นแก่นสารนะครับหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าศีลเป็นเบื้องต้นอีกนั่นแหละศีลเนี่ยเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติสมาธิบวกปัญญาเนี่ยเป็นท่ามกลางที่สุดคืออันนะอาจจะเอาสูงสุดเลยคืออริยมรรคก็ได้เอาอริยมรรคอีกในหนึ่งหรือว่าเบื้องต้นท่ามกลางด้วยศีลสมาธิเป็นท่ามกลางแล้วที่เหลือก็นิพพานเนี่ยนะอริยมรรคอริยผลเป็นท่ามกลางนิพพานเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นนิพพานเนี่ยเป็นที่สุดในอรรถว่านิพพานอันเป็นอมตะธรรมเนี่ยนะมีการหยั่งลงเป็นปริโยสารเป็นที่สุดรอบนี่นะครับเราก็จะได้กำหนดทิศทางของการศึกษาของเราให้ถูกต้องเพราะถ้าเรากำหนดการศึกษาไม่ได้เป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางของเราก็ไม่ชัดเจนเหมือนเราเริ่มเดินทางเนี่ยนะเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปไหนเมื่อยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าชุดเตรียมพร้อมในการไปนั้นมีอะไรบ้างการศึกษาของเราการฟังพระสัทธรรมของเราก็เหมือนกันการกำหนดทิศทางของคำสอนก็เหมือนกันเราต้องรู้นะว่าเราต้องการอะไรจากพระศาสนานะพูดอีกในหนึ่งเลยนะควรที่จะกำหนดทิศทางให้ชัดเจนก่อนว่าเราต้องการอะไรเห็นนะมันเทียบเคียงในสองคำถามนี้ว่าเราศึกษาคำสอนทำไมอันนี้คือเป้าหมายของเราเฉพาะเราพระองค์ประกาศสัจธรรมของพระองค์เพื่ออะไรนะครับแล้วจะได้จูนเข้าหากันได้ไอ้ไม่ใช่จูนของเราไอ้จูนของพระองค์นะจูนของเราไปหาพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องถ้าเราต้องการนั้นความต้องการของเราถ้าผิดแก้ได้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้าถึงจุดหมายที่พระองค์ประสงค์นะครับพ่อบอกว่าอัธยาศัยของพระองค์แล้วนับตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะพระองค์มีอัธยาศัยเดียวคือน้อมไปเพื่อปรินิพพานเนี่ยนะครับพระองค์มีอัธยาศัยเดียวแต่อาศัยพระมหากรุณาที่คุณที่พระองค์มีต่อเวนยสัตว์ทั้งหลายที่พระองค์ทรงเจริญมากเนี่ยนะเจริญกรุณามากทำให้พระองค์นั้นทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรศึกษาควรฝ่ายใจก็คือเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแห่งพรหมจรรย์นี้นะครับว่าเป้าหมายจุดมุ่งหมายของเรานั้นคืออะไรถ้าเราตั้งไม่ชัดเจนแล้วนะเริ่มสับสนแล้วนะครับวันคืนล่วงไปเปล่าโดยที่เราไม่มีความเข้าใจในคำสอนเพิ่มเติมแต่วันคืนล่วงไปมิได้ไปเปล่าพัดพาเอาชีวิตของเราไปด้วยนะครับเรานั่งสบายแต่ว่าเราถูกกินอยู่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งกลืนกินสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเคยคิดไหมว่าอะไรนี่กลืนกินพวกเราอยู่ตลอดเวลาอะไรเนี่ย การเวลานี่กลืนกินเราอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมสำนวนที่ว่าลืมแก่แต่ความแก่ไม่ลืมเราอ่ะนะจะกลืนกินไปเรื่อยๆแต่ก็มีนะผู้ที่กลืนกินการเวลามีผู้ที่กลืนกินการเวลาอีกอย่างผู้นั้นคือพระอรหันต์พระอรหันต์นี่กลืนกินการเวลานั่นนะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์นั้นเมื่อเข้าถึงธรรมะที่สุดแล้วเนี่ยนะท่านก็จะรอวันดับขันธ์ปรินิพพานเหมือนคนที่ทำงานเสร็จรอรับค่าจ้างไม่ยินดีในการเป็นอยู่ไม่ยินดีในเรียกว่าไม่ปรารถนาความตายแต่ก็จะรอวันปรินิพพานเหมือนผู้ที่ทำงานเสร็จรอรับค่าจ้างนะเพราะฉะนั้นเพราะว่าท่านพ้นกระแสแห่งวัฏฏะไปแล้วฉะนั้นพื้นฐานความสำคัญในการเรียนปฏิจจสมุปบาทของเรานั้นเราก็จะได้มองทิศทางของชีวิตออกอย่างตลอดสายว่าชีวิตของเรามีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางและมีอะไรเป็นที่สุดนะฮะถ้าเราแยกแยะอะไรเป็นเบื้องต้นเป็นท่ามกลางเป็นที่สุดแล้วเนี่ยนะความเจริญงอกงามแห่งธรรมของเราก็จะมีไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยนะในเรื่องของการศึกษาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะเรื่องการสามนับว่าสำคัญมากที่เรียกว่าอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะฮะอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันก็บอกถ้าสำนวนเขาว่าอติตานาคตะปัจจุปันนังเขาว่างั้นอดีตอนาคตและปัจจุบันนี่ในอดีตอนาคตและปัจจุบันนั้นสิ่งที่คำว่าปัจจุบันในที่นี้หมายถึงปัจจุบันชาตินะปัจจุบันชาติเลยนะอดีตก็อดีตชาติอนาคตก็อนาคตชาติคำว่าไทยๆเรียกว่าชาติแต่บาลีใช้คำว่าอัฏฐาอัฏฐานะอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอัฏฐาการมองชีวิตไม่ควรมองแค่ชาตินี้ชาติเดียวควรมองชีวิตในทั้งอดีตชาติอนาคตชาติและปัจจุบันชาติถ้าหากว่าเราไม่มองอดีตชาติอนาคตชาติแล้วเราจักประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรนะครับเราจักประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรเราจะศึกษาศาสนาของพระศาสดาหรือว่าศึกษาศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่ออะไรนะครับเพราะเรามองเห็นอดีตการที่ยาวนานเขาว่างั้นอดีตการที่ยาวนานนั้นเขาบอกว่าเบื้องต้นแห่งสังสารวัฏเนี่ยไม่ปรากฏว่ามีเบื้องต้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นความยาวนานของสังสารวัฏนี้เปรียบเอาอะไรมาเป็นเครื่องเปรียบบ้างเอาน้ำตามาเป็นเครื่องเปรียบ1 นะ2เอาเลือดมาเป็นเครื่องเปรียบเอาน้ำนมมาเป็นเครื่องเปรียบก็บอกว่าสังสารวัฏในอดีตอันยาวนานเนี่ยนะถ้าเปรียบน้ำตากับน้ำมหาสมุทรเนี่ยนะเขาบอกว่าน้ำตาของสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนะครับเรียกว่าเปรียบน้ำตาหรือว่าเลือดก็เหมือนกันเลือดของเราทั้งหลายเนี่ยที่สูญเสียไปเนี่ยที่ถูกฆ่าตายเนี่ยนะที่ถูกฆ่าตายเนี่ยแล้วก็เสียเลือดไปเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรว่างั้นนะถ้าย้อนไปที่น้ำตาอีกนิดหนึ่งนะน้ำตาที่เราเสียใจเพราะเมตตาอย่างเดียวนะไม่ต้องเอาคนอื่นตายนะเอาเฉพาะเมตตาเนี่ยน้ำตาของเรามากกว่ามหาสมุทรทั้ง4พ่อตายก็เหมือนกันญาติตายพี่ตายน้องตายคนอันเป็นที่รักตายพลัดพรากจากของรักตายเนี่ยน้ำตาที่เสียใจเพราะญาติอย่างเดียวเนี่ยนะมากกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรว่างั้นสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นอันหาประมาณไม่ได้อย่างนี้หรือว่าเลือดที่เราเสียไปเนี่ยนะมากกว่านั้นหรือน้ำนมที่เรากินจากมารดาเนี่ยนะครับมากกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรอีกนะหรือเทียบอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าเอาเป็นเรื่องกลับบ้าง1กลับเนี่ยนะครับกระดูกของเราเนี่ยนะครับมากกว่าเขาเวภาระบรรพตข้างๆเขาคีจกูฏนะครับที่เมืองราชคฤห์นะแต่ผมก็ไม่เคยเห็นว่าแต่เขาบอกว่าใหญ่มากแต่ว่ากระดูกของคนคนเดียวเนี่ยนะครับไม่ฝังไม่เสียเสื่อมสลายเนี่ยนะครับ กับหนึ่งเนี่ยนะกระดูกเนี่ยกองเข้าภูเขาว่างั้นสังสารวัฏเนี่ยมันยาวขนาดนั้นแล้วกับนี้ไม่ใช่มีกับเดียวนะเขาบอกว่ากับหนึ่งเนี่ยยืดยาวนานเนี่ยนะขนาดนี้ตัวเลขหนึ่งแล้วก็ศูนย์ตามประมาณ140ตัวนี่เรียกว่าหนึ่งอสงไขยแล้วอสงไขยเหล่านี้ไม่ใช่อสงไขยเดียวมันมีไม่รู้กี่พันล้านอสงไขยมาแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ไหวอ่ะจนพระองค์ไม่นับอ่ะนะครับว่ามันหาเบื้องต้นไม่มีที่ปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อไหร่มาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสังสารวัฏที่ยาวนานมาขนาดนี้ทีนี้พูดถึงอนาคตต่อไปพูดถึงอนาคตต่อไปเนี่ยนะครับบอกว่าพระโสดาบันโสดาบันบุคคลเนี่ยนะที่ท่านจะเกิดในภพต่อไปเนี่ยนะครับเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติท่านเปรียบเทียบอุปมาเหมือนกับนะยกตัวอย่างเช่นน้ำเจ็ดหยดนะครับน้ำเจ็ดหยดกับน้ำในทะเลนี่อันไหนมากกว่านะครับน้ำในทะเลกับน้ำเจ็ดหยดนี่อันไหนมากกว่าครับเขาบอกว่าน้ำทะเลมากกว่าทุกของพระโสดาบันยังเหลือประมาณ7หยดทุกของปุถุชนที่ยังไม่รู้แจ้งพระสัจธรรมเหมือนกับน้ำในทะเลมหาสมุทรนะครับมันยาวนานขนาดนั้นอันนี้ในที่1ในที่2บอกว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะครับเมล็ดพันธุ์ผักกาด7เม็ดกับภูเขาซิเนรุกับภูเขาซิเนรุอันไหนจะมากกว่านะครับบอกว่าภูเขาซิเนรุเนี่ยใหญ่โตเหลือเกินนะครับเมื่อเทียบกับเมล็ดเจ็ดเมล็ดพันธุ์ผักกาดทุกของปุถุชนเนี่ยนะครับที่ยังไม่รู้แจ้งพระสัจธรรมที่จักมีในอนาคตเหมือนกับขุนเขาซิเนรุพระโสดาบันผู้แทงตลอดโสดาปัตติมรรคเนี่ยนะครับเหมือนกับเจ็ดเมล็ดพันธุ์ผักกาดเท่านั้นเองแผ่นดินนี่ก็เหมือนกันนะครับแผ่นดินเนี่ยทุกของพระโสดาบันเนี่ยเหลือเท่าฝุ่นเล็กๆนะเหมือนกับเหลือเท่าฝุ่นในปลายเล็บทุกของปุถุชนที่ยังมีต่อไปในอนาคตเหมือนกับแผ่นดินนะครับมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมันมากมายขนาดนั้นเมื่อทุกที่จักมีในอนาคตมากขนาดนี้ทุกในอดีตมาขนาดนี้เนี่ยนะครับพรหมจรรย์จะต้องประพฤติตอนนี้ถ้าประพฤติไม่ได้ตอนนี้แล้วนะครับในอนาคตที่จะต้องเสวยทุกต่อไปนี้อีกยาวนานเมื่อทุกของปุถุชนมีแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับทีนี้มาเทียบใหม่ว่าปุถุชนที่จะปุถุชนที่เป็นมนุษย์เทวดาเนี่ยนะครับจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับสมมติว่ามนุษย์กลับคืนมาสู่ความเป็นมนุษย์นะเขาบอกว่ายากเหมือนกับมนุษย์ตายแล้วไปเกิดในอบาย4พอกับแผ่นดินมนุษย์ที่ตายแล้วกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์คืนเหมือนกับฝุ่นในเล็บนะครับนี่เราก็เทียบดูเอ้เรานี่มันเป็นฝุ่นหรือเป็นแผ่นดินเนาะนะตอนนี้กำลังจะร่อนให้มันเหลือเป็นฝุ่นเนี่ยนะก็บอกว่าไอ้สมัยก่อนนี่เราฟังมาบอกว่าขนโคกับเขาโคเนี่ยอันไหนมากกว่าฟังแล้วเราก็บอกว่าโอ้ขนโคสิมากกว่าเขาโคนี่มีจำนวนน้อยก็บอกว่าสัตว์ที่ไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกพอๆกับขนโคว่างานที่มาสู่สุคติโลกสวรรค์เหมือนกับเขาโคเราก็ฟังโอ้โหขนาดนั้นเลยเนอะแต่มาเจอในสูตรนี้เข้าไปนี่นะครับในสูตรที่ว่าพระองค์เนี่ยช้อนฝุ่นเข้าไปในพระนาขาเนี่ยช้อนฝุ่นขึ้นมาแล้วก็ถามด้วยความภิกษุทั้งหลายฝุ่นในเล็บของเรากับแผ่นดินนี่อันไหนจะใหญ่จะมากกว่าภิกษุก็บอกว่าแผ่นดินนี่มากกว่าพระเจ้าค่ะนั่นแหละภิกษุทั้งหลายเทวดาที่ตายจากเทวดามาสู่ความเป็นเทวดาหรือมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนกับฝุ่นในเล็บเทวดาที่ไปอบายนี้มากกว่าทีนี้เลยมาหามนุษย์เหมือนกันมนุษย์เนี่ยนะครับที่กลับคืนมาสู่ความเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาพอกับฝุ่นในเล็บที่ไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกเนี่ยนะครับเหมือนกับแผ่นดินใหญ่เดรัจฉานจากเดรัจฉานมาสู่ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเหมือนฝุ่นในเล็บเดรัจฉานที่ไปเกิดเป็นเทวดาก็เหมือนฝุ่นในเล็บเทวดาเดรัจฉานที่ตายแล้วไปเกิดเป็นเดรัจฉานคืนต่อไปเดรัจฉานที่ตายไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกนี่มีมากกว่านะครับ เปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วเหมือนฝุ่นในเล็บเท่านั้นเองที่ไปอยู่ในอบายเนี่ยมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เกิดการเปรียบเทียบว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อเป็นในลักษณะนั้นนี่นะเดรัจฉานจึงมีจำนวนมากมายมหาศาลนะเดรัจฉานนี่มากจริงๆโดยเฉพาะสัตว์ในทะเลเนี่ยนะสัตว์น้ำเนี่ยมากกว่าสัตว์บกแล้วในน้ำแหล่งน้ำแหล่งหนึ่งเนี่ยนะครับเช่นน้ำเพาะขี้หมูเป็นต้นเนี่ยสัตว์อยู่เท่าไหร่นะครับนั่นคือชีวิตทั้งชีวิตทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นในพื้นแผ่นดินนี่นะครับมีสัตว์เล็กๆอยู่อีกไม่รู้จำนวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยสรรพสัตว์จึงมากมายมหาศาลเราก็คิดดูนะว่าปลาตัวหนึ่งนี่มีไข่กี่ฟองคนหนึ่งสามารถให้กำเนิดลูกได้กี่คนทีนี้เราก็ดูว่าเกิดในท้องคนกับในท้องปลาเนี่ยอันไหนจะมากเปอร์เซ็นต์มากกว่ากันเราก็เกิดการเปรียบเทียบดูนะเพราะฉะนั้นทุกที่จักมีในอนาคตจึงมากมายมหาศาลขนาดนี้นะเมื่อแล้วก็มาเทียบกับชีวิตในอดีตที่ผ่านมายาวนานอันชีวิตที่ผ่านมาอันยาวนานในอดีตนี้ก็สิ่งที่ติดตามมาก็คืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ความโง่ความเคล้าเนี่ยนะที่พามาแล้วก็สิ่งที่ไม่ทิ้งเราอีกอย่างหนึ่งคือสังขารสังขารอันนั้นก็เท่ากับกรรมนั่นเองกรรมอันนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะเจตนาดวงที่2ถึงดวงที่6คืออปราปริยะเจตนาเนี่ยติดตามมาตลอดเลยนะได้ปัจจัยเขาก็ให้ผลได้ปัจจัยก็ให้ผลเหมือนกับอย่างขณะนี้ใช่ไหมพอได้ปัจจัยโสตวิญญาณเกิดขึ้นนะครับได้ยินเสียงเลยถ้าได้ปัจจัยจักขุวิญญาณเกิดขึ้นถ้าได้ปัจจัยกายวิญญาณเกิดขึ้นได้ปัจจัยสัมปติชนะสันติรณะเป็นต้นก็เกิดขึ้นจิตเหล่านี้ทั้งหลายได้ปัจจัยก็เกิดขึ้นเพราะสังขารในอดีตเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นไอ้ผลของกรรมที่เหลือรูปรอยจากอดีตมาก็คือวิญญาณวิญญาณก็เท่ากับจิตนั่นเองนะใช้คำว่าวิญญาณโดดๆเลยนี่แม่มันน่ากลัวนะเอ๊ะมันสิงอยู่ตรงไหนวิญญาณวิญญาณนี่สิงอยู่ตรงไหนสิงอยู่ตรงนั้นเลยเอามาให้ดูหน่อยดิเอาก็เอาออกมาสิถ้ามันสิงอยู่ถ้ามันสิงอยู่มันก็มีหลายตัวสิใช่ไหมแต่นี่เอกะจรังเกิดทีละขณะเอางี้นะจิตของท่านเกิดรอหรือเปล่าถ้าผมจะพูดไปแล้วได้ยินเสียงเนี่ยจิตท่านไปเกิดรอแล้วใช่ไหมยังได้ปัจจัยแล้วความคิดอันนั้นจึงเกิดมันไม่ได้เกิดรออะไรหรอกถ้ามันเกิดรอนะสบายมากแต่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาได้ปัจจัยแล้วเกิดขึ้นเหมือนเสียงที่ผมเปล่งพูดออกมาดังๆเนี่ยเสียงอันนั้นเกิดรอแล้วใช่ไหมนะเสียงไม่ได้เกิดรอเลยนะพอได้ปัจจัยเสียงก็เปล่งออกมาได้ปัจจัยเสียงก็เปล่งออกมาได้ปัจจัยเสียงก็เปล่งออกมาเสียงไม่ได้เกิดรอเลยถ้ามันเกิดรอนะขอมาเนี่ยไขก๊อกออกมาแล้วไม่ต้องไปพูดอะไรมากมายไขก๊อกแล้วมันออกมาเลยแต่นี้ไม่ใช่มันไม่ได้เกิดรอมันได้ปัจจัยแล้วมันก็เกิดขึ้นเนี่ยนะคำพูดแต่ละคำได้ปัจจัยเกิดขึ้นจิตหน่วงรับอารมณ์ทำจิตตชรูปเปล่งเสียงออกมาจิตหน่วงรับอารมณ์เปล่งเสียงเป็นจิตตชรูปออกมาธรรมะเหล่านี้ไม่ได้มีใครเกิดรอใครใดๆเกิดรอเลยแต่ทีนี้บรรดาการเกิดขึ้นของจิตนี่นะครับจิตเมื่อได้ปัจจัยแล้วเกิดเมื่อได้ปัจจัยแล้วเกิดเนี่ยจิตทั้งหมดมีกี่ชาติครับจิตเมื่อเกิดขึ้นได้ปัจจัยแล้วเกิดขึ้นนี้จิตบางอย่างเป็นวิบากก่อนนะครับทีนี้ไอ้ความเป็นกรรมนี่ก็แบ่งออกเป็น2 ส่วนใช่ไหมกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลกรรมที่เป็นอกุศลก็ให้เห็นเป็นอกุศลวิบากนะครับเช่นการได้เห็นสีที่ไม่ดีได้ยินเสียงที่ไม่ดีรับกลิ่นที่ไม่ดีลิ้มรสที่ไม่ดีรับกระทบโผฏฐัพพะที่ไม่ดีเช่นยุงกัดเป็นต้นเนี่ยนะรับกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีในขณะนั้นเป็นผลของกรรมในอดีตเป็นผลของกรรมในอดีตเมื่อใดที่จักขุวิญญาณเห็นสีที่ดีเช่นเห็นสมณะนะครับเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเห็นอุบาสกอุบาสิกาเห็นพระพุทธรูปเห็นภาพงามๆทั้งหลายแหละเว้นภาพสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะภาพที่งามสวยสดทั่วไปนั้นน่ะจิตเห็นอันนั้นเป็นผลของบุญเป็นกุศลวิบากนะกุศลวิบากอันนี้เรียกว่าจิตชาติวิบากนะครับวิบากก็จะเกิดขึ้นหรือการที่ปฏิสนธิใน อบายการเกิดในอบายทั้งสี่เลยเนี่ยนะนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไอการเกิดขึ้นในอบายทั้งสี่นั้นเป็นอกุศลวิบากซึ่งมีกรรมในอดีตเป็นปัจจัยนะครับมีอกุศลกรรมในอดีตนั้นเป็นปัจจัยการเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาของสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นผลของกุศลแม้โดยที่สุดมนุษย์บ้าใบ้บอดหนวกปัญญาอ่อนทั้งหลายแลเป็นอุปโตพยัญชนกเนี่ยนะมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังเกิดจากผลแห่งบุญนะครับแต่ว่าบุญนั้นไม่มีกำลังเป็นบุญที่อ่อนกำลังมากเมื่อบุญนั้นอ่อนกำลังก็ให้ความเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับเป็นมนุษย์บ้าใบ้บอดหนวกพิการเหมือนกับพิการทางความคิดอย่างนั้นนะเพราะไอจิตที่นำเกิดมันไม่มีคุณภาพนะครับอันนี้เป็นผลของกรรมในอดีตเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เป็นผลของกรรมในอดีตนะถ้าได้ปัจจัยเกิดขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้เอาอย่างนี้นะถ้ายอมได้ยินเสียงไปแล้วแก้ไขได้ไหมมาพูดว่านี่เราได้ยินเสียงว่านี่แล้วนะโสตวิญญาณเกิดไปแล้วเนี่ยแก้ไขมันได้ไหมแก้ไขไม่ให้ได้ยินได้ไหมเมื่อมันเกิดไปแล้วเพราะได้ปัจจัยแล้วเกิดแต่ถ้าจะได้ยินเสียงใหม่ๆเนี่ยนะเมื่อเราจะคุยกับใครสักคนหนึ่งถามว่ากำหนดเรื่องพูดได้ไหมถ้าเรากำหนดเรื่องพูดได้ก็แสดงว่ากำหนดที่จะให้วิบากเกิดขึ้นได้อะนะเราจะคุยกันเรื่องดีๆนะอย่างเงี้ยแสดงว่ากำหนดวิบากประเภทดีๆให้ผลได้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมนี้ต้องไม่ลืมหลักของอะไรถ้ากรรมจะให้ผลเพราะอะไรนะสมบัติกับวิบัตินั่นเองสมบัติมี4นะครับสมบัติมี4คือกาลคติอุปธิประโยคะเนี่ยนะครับถ้าหากว่าได้ปัจจัยเหล่านี้แล้วกุศลวิบากก็เกิดขึ้นให้ผลถ้าหากว่ากาลคติอุปธิประโยคะที่ไม่ดีอกุศลวิบากก็จักให้ผลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นผลของกรรมอันนี้เป็นความเกิดขึ้นของจิตเนี่ยนะครับแต่ว่าให้รู้จำอีกทบทวนอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือไม่มีใครมีจิตเกิดรอเลยได้ปัจจัยและความคิดเกิดได้ปัจจัยและความคิดเกิดไม่มีความคิดของใครเกิดรอแม้แต่คนเดียวนะครับแม้ไม่ได้เกิดรอค้างไว้ในสต็อกเลยนะไม่มีแต่ได้ปัจจัยและความคิดนั้นเกิดได้ปัจจัยและความคิดนั้นเกิดมันมีแต่ความคิดใหม่ๆเกิดเรื่อยๆมีแต่ความคิดใหม่ๆเกิดเรื่อยๆเนื่องจากปัจจัยในอดีตบางอย่างก็เป็นปัจจัยในอนาคตนะแต่ว่าส่วนอุปนิสัยปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดนั้นคือส่วนใหญ่ในอดีตเป็นอุปนิสัยให้ความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นทีนี้ความคิดที่เกิดขึ้นนั้นส่วนที่กล่าวมาช่วงนี้ก่อนเพื่อให้เชื่อมกับอดีตแต่เหตุนั้นก็คือจิตชาติวิบากจิตชาติวิบากทีนี้เมื่อจิตชาติวิบากเกิดขึ้นแล้วนี่นะครับจิตชาติวิบากถ้าอกุศลวิบากเกิดขึ้นอกุศลวิบากเกิดขึ้นสงเคราะห์เป็นเวทนาชนิดไหนนะสงเคราะห์ว่าเป็นทุกขเวทนานะถ้าอกุศลวิบากเกิดขึ้นสงเคราะห์สงเคราะห์นะคำว่าสงเคราะห์กับเป็นจริงนี่คนละอย่างเพราะว่าไอ้ทวิปัญจเนี่ยนะจักขุโสตคานะชิวหาวิญญาณ4ดวงนี้เป็นจิตชาติวิบากที่เป็นอกุศลเป็นอุเบกขาเวทนาสภาวะของเขาแต่เขาเกิดจากบาปสงเคราะห์เขาเป็นทุกขเวทนาเนี่ยนะครับเช่นเห็นสีที่ไม่ดีนี่นะครับไอ้จิตเห็นก็สงเคราะห์เป็นทุกข์ไปได้ยินเสียงด่านี่นะครับซึ่งไม่ดีก็สงเคราะห์เป็นทุกข์ไปนะครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นผลของบาปของอกุศลทีนี้อะไรก็ตามถ้าเป็นผลของบาปชวนะจิตที่เป็นเหตุใหม่ส่วนใหญ่ขอให้รู้เถอะว่าเป็นโทสะเนี่ยนะจะต่อด้วยโทสะซะส่วนใหญ่ถ้าผู้ใดผู้หนึ่งรับอกุศลวิบากนะเช่นรับอกุศลวิบากทุกเรื่องเลยส่วนใหญ่เป็นโทสะยกตัวอย่างนะโอ้โหใครเห็นจีวรทะลุยิ้มแป้แล้วแม่ดีใจจังเลยนะผ้าเพิ่งทะลุจะได้ซ่อมสักทีจะได้เย็บสักทีมีไหมมันทะลุได้ยังไงอ่ะส่วนใหญ่จะโทสะทันทีเลยนะอยู่ๆแล้วปวดหัวหนึบหนึบหนึบขึ้นมาโอ้โหดีใจนะเนี่ยแม่ชาอะนะพญาที่พี่ทุกขาว่างั้นเออนี่ทุกจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้แม้จริงๆเลยนะไอ้ความเจ็บความป่วยนี่ดีใจเหลือเกินที่มันป่วยเนี่ยนะครับมีไหมเอางี้นะคนไข้ขึ้นมากๆแล้วเขานั่งยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาสดชื่นเอิบอิ่มเปล่งปลั่งเนี่ยหายากไหมนะครับ เดี๋ยวจะฉีดยาให้นะอย่างเงี้ยจะเจอเข็มเข้าไปหน่อยแค่นั้นน่ะมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยยิ้มเลยมาฉีดซะดีๆอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นอกุศลวิบากแม้แต่สัตว์ได้รู้ได้ยินนี่ก็โทสะเกิดแล้วนะปวดหัวตัวร้อนเพราะฉะนั้นความคิดของคนที่เป็นได้รับทุกขเวทนาส่วนใหญ่เป็นไปกับโทสะเนี่ยนะได้รับเรื่องราวที่ไม่ดีก็เต็มไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจความน้อยเนื้อต่ำใจพวกนั้นก็เป็นโทสะนะครับเป็นโทสะนะครับเรื่องราวที่ไม่ดีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโทสะเวทนาที่เป็นปัจจัยนั้นสงเคราะห์เป็นทุกขเวทนาทีนี้ถ้าได้รับอารมณ์ที่ดีนะครับคือสุขเวทนาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ทำเหตุใหม่คือกรรมประเภทโลภะที่เป็นนะโลภะเนี่ยนะครับจะเชื่อมต่อจากสุขเวทนาเพราะฉะนั้นทุกขเวทนาปฏิฆานุสัยก็จะเกิดทุกขเวทนาปฏิฆานุสัยก็จะเกิดนะครับทีนี้กล่าวมาแค่สองส่วนคือสุขเวทนากับทุกขเวทนาถ้ากล่าวสองส่วนนี่นะอีก6ส่วนชื่อว่ากล่าวแล้วนะอีก6ส่วนที่สงเคราะห์มาเนี่ยนะพูดแค่2 อย่างคือสุขกับทุกข์บริวารของคำว่าสุขทุกข์เนี่ยนะครับมีอย่างละ3อย่างละ3ก็คือ 1. ได้ลาภนะสุขก็เท่ากับว่าได้ลาภได้ลาภส่วนใหญ่โลภะเกิดต่อนะครับถ้าหากว่าฝ่ายไม่ดีก็เท่ากับเสื่อมลาภนะในฝ่ายที่ไม่ดีก็เท่ากับเสื่อมลาภพอเสื่อมลาภส่วนใหญ่แล้วโทสะเกิดต่ออยู่ๆแล้วเนี่ยนะเสียสตังค์นี่ใครยิ้มมั่งถ้ายิ่งเสียมากก็ทุกข์มากเสียน้อยๆก็ทุกข์น้อยๆนะถึงอ้าวสตังค์ตกหายบาทหนึ่งนะยิ้มแป้แล้วโอ้ดีใจหายซะได้ก็ดีมีไหมครับอยากอยู่ไหนอ่ะหายอยู่ไหนส่วนใหญ่ใจในขณะนั้นนั้นส่วนใหญ่เป็นโทสะหมดนะครับทีนี้ต่อไปนะได้ลาภสายโลภะเกิดเสื่อมลาภสายโทสะเกิดซึ่งเป็นบริวารมาจากนะสุขทุกข์ทีนี้ถ้าหากว่าฝ่ายไม่ดีอีกฝ่ายไม่ดีก็คือนินทานะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำตำหนิคำติเตียนเป็นต้นเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับจะเป็นโทสะซะส่วนใหญ่นะครับผู้ที่ได้รับส่วนใหญ่จะเป็นโทสะแต่ถ้าสรรเสริญส่วนใหญ่จะเป็นโลภะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลภะนะครับถ้อยคำนี่สำคัญนะครับถ้อยคำสรรเสริญชวนะส่วนใหญ่เป็นโลภะถ้อยคำนินทาส่วนใหญ่ชวนะเป็นโทสะอันนี้เป็นบริวารมาจากสุขทุกข์นะครับทีนี้มันยังมีอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายคือนะครับเสื่อมยศนะครับเสื่อมยศแล้วก็ได้ยศคำว่ายศเช่นบริวารยศเป็นต้นนะครับถ้าหากว่าอย่างพวกเราอ้าวไม่ได้ทำงานราชการจะไปมียศเป็นร้อยตรีร้อยโทร้อยเอกพันตรีพันโทพันเอกพลตรีพลโทพลเอกได้ยังไงนะเราก็ถือว่าไม่ได้ลาภเสื่อมลาภไม่ได้ยศเสื่อมยศใช่ไหมเรานี่มียศไหมคำว่ามียศอย่างพวกเราทั้งหลายก็คือถ้ามีคนน้อมหน้าล้อมหลังเป็นต้นเรียกว่าได้ยศเมื่อไม่มีใครมายุ่งมาเกี่ยวเลยนะปล่อยว่าอ้างว้างเอกาเดียวได้เนี่ยอันนี้เรียกว่าเสื่อมยศที่เรียกว่าบริวารยศนะครับคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมไปอยู่คนเดียวห่อเหี่ยวเลยนะไม่มีคนรู้ใจเป็นสหายรู้ใจเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเขาเรียกว่าสายโทสะก็จะเกิดตามมานะครับถ้าหากว่ามีคนล้อมหน้าล้อมหลังซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลภะคนนั้นก็ทักทายดีคนนี้ก็ทักทายดีนะนี่คือวิสัยของโลกวิสัยของโลกเมื่อได้รับสายทุกข์กิเลสสายโทสะก็จะตามมาเมื่อได้รับสายสุขเวทนาโลกธรรมแบบนี้แล้วโลภะจับตามมาเพราะฉะนั้นนี่เขาบอกว่าโลกหมุนไปตามโลกธรรมโลกธรรมเนี่ยหมุนไปตามโลกนะครับสัตวโลกหมุนไปตามโลกธรรมอันถ้าโลกธรรมที่ไม่ดีทั้ง4อย่างนี่นะครับโลกธรรมที่ไม่ดีทั้ง4อย่างโทสะก็หมุนไปตามความคิดอันนั้นถ้าหากว่าโลกธรรมในฝ่ายดีทั้ง4อย่างนะครับ โลภะก็จะติดตามมาเพราะฉะนั้นก็บอกว่าพระอรหันต์ไม่ถูกโลกธรรมครอบงำเพราะว่าท่านคงที่ในทุกๆอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องได้รับวิบากส่วนใดๆก็ตามพระอรหันต์ก็ยังคงที่อยู่เท่าเดิมเรียกว่าวันแรกที่พบเป็นอย่างไรตอนจากก็เป็นอย่างนั้นรักษาสภาพเดิมไว้ได้ครับว่างั้นคือรักษาสภาพเดิมไว้ได้ไม่มีจิตขณะไหนๆเป็นไปกับอกุศลเลยนะทีนี้เมื่อชีวิตเป็นไปกับโลภะโทสะแบบนี้ผู้ที่ได้ฟังพระสัทธรรมผู้ที่ได้ฟังพระสัทธรรมเนี่ยนะครับโทสะเกิดขึ้นก็ยังเป็นปัจจัยแก่กุศลได้บ้างนะครับโลภะเกิดขึ้นก็ยังเป็นปัจจัยแก่กุศลได้บ้างเพราะเขาได้ฟังธรรมถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยนะครับขาดมงคลเนี่ยนะครับขาดจักสีเนี่ยนะครับที่เป็นเหตุให้พัดพาไปสู่ความเจริญหรือกุศลแม้แต่กุศลเหล่านี้เกิดจากจักสีนะหนึ่งปฏิรูปประเทศนะครับถ้าคนไม่ได้อยู่ที่ดีๆจริงๆแล้วเนี่ยครับที่จะได้รับกุศลจิตเกิดเนี่ยหายากนะครับปฏิรูปประเทศเนี่ยนะไปเลือกอยู่บางแห่งเนี่ยนะครับวันทั้งวันกุศลไม่เกิดเลยนะครับวันทั้งวันกุศลไม่เกิดเลยไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะพาไปเจริญพรหมวิหารที่หัวลำโพงนะครับผมจะพาเจริญพรหมวิหารที่หมอชิดขนสงสายเหนือสายใต้สายตะวันออกก็ได้นะครับหรือไม่นะครับพาไปนั่งกรรมฐานที่เซ็นทรัลห้างสรรพสินค้านะครับสี่แยกไฟแดงก็ได้นะครับแต่ว่ากุศลจิตมันเกิดได้ทั่วไปนะครับเว้นไว้แต่ท่านมีฝีมือจริงๆอ่ะนะก็เชื่อละนะครับอยู่ในวัดก็อยู่ในบ้านโยมเขากำลังเปิดเพลงเปิดละครเปิดทีวีหรืองานกลางแปลงงานกลางวัดเนี่ยนะครับแหมท่านกุศลเจริญเหลือเกินพิจารณาอะไรก็ทะลุปุโป่งไปหมดยากนะครับเพราะฉะนั้นปฏิรูปประเทศนับว่าสำคัญมากก็ถ้าบรรยากาศลักษณะนี้กุศลจิตไม่ค่อยเกิดนี่แสดงว่าจิตของท่านหนักหนาสาหัสแล้วล่ะนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นปฏิรูปประเทศสองคืออะไรครับหนึ่งปฏิรูปประเทศสองอะไรเหตุให้กุศลเกิดสองนะครับสัปปุรินะครับสัปปุริสังเสวะนะครับการส่องเสพสัตบุรุษนะครับการส่องเสพสัตบุรุษการเกี่ยวข้องกับสัตบุรุษเนี่ยนะเป็นเหตุให้กุศลจิตเกิดเอางี้นะถ้าเห็นพระกับเห็นมหาโจรเนี่ยไหนกุศลจิตจะเกิดอย่างเงี้ยถ้าเห็นพระก็เห็นเสือเนี่ยกุศลจิตไหนจะเกิดแต่ก็ต้องดูนะพระองค์ไหนที่เราไม่ศรัทธาก็เหมือนกันอย่างว่านั่นแหละแต่ถ้าทั่วไปแล้วโดยธรรมดาเหตุผลทั่วไปนะเห็นพระพุทธรูปกับเห็นรูปอย่างอื่นเนี่ยอันไหนกุศลจิตเกิดกว่าว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นนี่คือการส่องเสพสัตว์ปรุษอ่านหนังสือพระไตรปิฎกกับอ่านหนังสืออย่างอื่นอันไหนกุศลจิตเกิดง่ายกว่านะก็นับดูว่าสับการข้องคบสับบุรุษเนี่ยนะการคบคนที่เกี่ยวข้องสำคัญนะการคบคนบางคนโทสะเกิดง่ายการคบคนบางคนโลภะเกิดง่ายคบบางคนเนี่ยโมหะเกิดง่ายเพราะฉะนั้นอินทรีย์ห้าจักเจริญนะถ้าใครรู้วิธีเจริญอินทรีย์ก็จะเป็นอย่างนั้นนะอันอิทธิพลของการคบคนเนี่ยมีความสำคัญมากเดี๋ยวจะลองสาวไปหาเรื่องอินทรีย์ให้ฟังนิดหน่อยวิธีเจริญอินทรีย์เนี่ยนะด้วยอาการ15นะครับอินทรีย์จะเจริญได้ด้วยอาการ15นะอินทรีย์ทั้งหมดมี5คือ1สัทธินทรีย์2วิริยินทรีย์3สตินทรีย์4สมาธินทรีย์แล้วก็ปัญญินทรีย์นะครับอินทรีย์คือศรัทธาเป็นต้นนะวิธีเจริญสัทธินทรีย์คือยังไงครับข้อต้นหลีกเลี่ยงคนไม่มีศรัทธานะถ้าหากว่าห่างกันได้ก็ควรห่างเถอะครับคนไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยคนไม่มีศรัทธาคือเรียกว่ากรรมสกตาศรัทธาคนที่ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยถ้าเราประสงค์จะเจริญสัทธินทรีย์หลีกเลี่ยงคนประเภทนี้นะครับคือคนที่ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยคนที่ไม่มีกรรมสกตาศรัทธาเดี๋ยวไม่ใช่ว่าโอ้โหใครที่ไปคลั่งใครอะไรก็ชื่อว่าศรัทธาหมดไม่เป็นอย่างนั้นนะคำว่าศรัทธาหมายถึงธรรมชาติที่ทำให้จิตผ่องใสทำให้จิตผ่องใสจิตที่ผ่องใสได้อาศัยพระรัตนตรัยจิตที่จะผ่องใสได้อาศัยเรื่องกรรมเนี่ยนะก็จะทำให้จิตผ่องใสได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยหลีกเลี่ยงคนไม่มีศรัทธาสองคบคนมีศรัทธา นะข้อ2คบคนมีศรัทธาอันนี้ก็เป็นเหตุให้เรามีศรัทธามากขึ้นเขาชื่นชมพระรัตนตรัยเขาพรรณนาพุทธคุณเมื่อเราฟังแล้วศรัทธาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับอันการเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับนับว่ามีความสำคัญนะอ๋อไม่ตลอดครับมันก็เป็นกุศลที่ได้ปัจจัยแล้วจึงจะเกิดนะครับยกตัวอย่างนะถ้าฟังเขาตำหนิพระรัตนตรัยส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ศรัทธาถ้าฟังเขาชมแล้วก็สัญญาศรัทธาก็จะเกิดเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ธรรมะไงครับเป็นเครื่องตัดสินคือตถาคตโพธิศรัทธานะครับเอาว่าเขามีความรู้ความเข้าใจในคุณของพระตถาคตขนาดไหนเอาตรงนั้นเป็นเครื่องวัดถ้าเขามีความซาบซึ้งในคุณของพระตถาคตมากเราก็รู้ว่าเออคนนี้คนมีศรัทธาถ้าเขาไม่มีศรัทธาในคุณของพระตถาคตไม่เลื่อมใสในคำสอนของพระตถาคตไม่เลื่อมใสในสาวกของพระตถาคตอันนี้เรียกว่าคนไม่มีศรัทธาหรือคนที่เชื่อเรื่องกรรมก็ชื่อว่าคนมีศรัทธาคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมเลยก็แสดงว่าไม่มีศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีใจมั่นคงกับคุณของพระรัตนตรัยมีใจมั่นคงกับเรื่องกรรมอันนี้เรียกว่าคนมีศรัทธานะครับเอาธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องตรวจสอบว่าเขามีศรัทธาหรือไม่ถ้าหากว่าไม่มีเลยอ่ะไม่มีแสดงว่าไม่ควรคบนะถ้าประสงค์อยากจะเจริญสัทธินทรีย์นะถ้าประสงค์อยากเจริญศรัทธาก็ต้องรู้จักเว้นและรู้จักคบและข้อที่3ก็คือพระสูตรพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธานะเช่นพระสูตรที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะหรือว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเอกเกิดขึ้นมาในโลกเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะคือพุทธพจน์พระสูตรที่ชื่นชมพระตถาคตนะการเอาสูตรเหล่านี้มาเพ่งมาตรึกมากๆอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดศรัทธานะครับอันนี้ถ้าปรารถนาอยากจะเจริญศรัทธาถ้าปรารถนาที่จะเจริญวิริยะความเพียรก็หลีกเลี่ยงคนเกียจคร้านคนเกียจคร้านเนี่ยนะครับต้องหลีกเขานะครับไม่เจอไปเกี่ยวข้องกับคนอืดอาดหลับทั้งวันตะขี่เกียจคร้านเนี่ยกุศลจิตไม่เกิดเลยอ่ะคนที่อกุศลมากๆเรียกคนเกียจคร้านนะครับคนที่อกุศลจิตเกิดมากๆเรียกว่าคนเกียจคร้านหลีกเลี่ยงคนที่เป็นอกุศลแบบนั้นซะแล้วคบคนที่ปรารภความเพียรเพื่อเข้าถึงธรรมะที่ยังไม่เข้าถึงการคบอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญวิริยินทรีย์แล้วพิจารณาพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรนะครับพระสูตรที่พระองค์สอนให้เกิดความเพียรความพยายามความบากบั่นความไม่ท้อแท้เนี่ยนะครับพี่เอาพระสูตรเหล่านั้นมาตรึกมากๆอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งความเพียรเป็นเหตุแห่งศรัทธาสติก็เหมือนกันนะครับสตินทรีย์หลีกเลี่ยงคนหลงลืมสติประเภทไอ้คนจะตระกูลกานะครับคนประเภทเยี่ยงกาคนเยี่ยงกาคือคนชนิดไหนคนทำอะไรแล้วลืมอ่ะกาเนี่ยนะครับมันไปขโมยไข่ขโมยอะไรบางทีก็เอาไปทิ้งซะเน่าเลยนะครับมันเอาไปทิ้งเสร็จมันก็ไปหากินอย่างอื่นลืมเลยไอ้ของที่หามาเรียกว่าหลีกเลี่ยงคบคนเยี่ยงกาเขาว่ากันคนที่ทำอะไรหลงลืมสติลืมหน้าลืมหลังทำไปเนี่ยนะถ้าอยากมีสติมากๆหลีกเลี่ยงคนแบบหลงลืมสติแต่ของเราก็คือสติสัมปชัญญะที่เป็นไปในขณะก้าวไปถอยกลับในการแลการเหลียวคู่เข้าเหยียดออกในการทรงบาจีวรสังฆาติในการกินดื่มเกี้ยวลิ้มนะครับในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการยืนเดินนั่งนอนพูดหลับตื่นนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับคนที่มีสติมากๆอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดสตินะครับแล้วก็พิจารณาพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งสตินิมิตแห่งสตินะครับทีนี้ถ้าสมาธินะครับเขาบอกว่าถ้าอยากสงบหลบคนฟุ้งซ่านนะครับหลีกเลี่ยงคนฟุ้งซ่านเนี่ยนะครับพวกที่พร่ำไม่หยุดไม่ย่อนจิตใจฟุ้งซ่านมากหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเราปรารถนาความสงบนะครับไม่เชื่อไปนั่งกับกลุ่มคนที่โวกเวกนะครับและเจริญกรรมฐานดูนะครับถ้าท่านสงบได้นี่แม่ผมนับถือเลยนะครับยอมรับว่ามีฝีมือจริงๆนะครับแต่ว่าอย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่ตะบะแตกกันหมดนะครับจิตใจกระเจิงหมดนะคนกำลังทะเลาะกันป้องเบ้งเฮ้ยอาตมาหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดอาตมาสงบแล้วท่านยังฟุ้งซ่านพูดอย่างนี้ได้หรือเปล่าดีไม่ดีไปร่วมรงครับร่วมด้วยช่วยกันทำบาปไปใหญ่เลยนะครับไม่แน่อันให้คบคนสงบนะครับคบคนที่มีความสงบคบคนที่เจริญกรรมฐานมากๆอันนี้ก็เป็นเหตุให้ สมาธิเราดีขึ้นแล้วก็พิจารณาพระสูตรอันเป็นนิมิตแห่งสมาธินะครับถ้าเราเจริญสมาธิสายอสุภะก็หาพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องอสุภะมาอ่านมากๆถ้าเจริญสมาธิประเภทพรหมวิหารก็หาพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งพรหมวิหารมามากๆนะครับอันนี้ก็ช่วยส่งเสริมเรื่องสมาธิที่เราบำเพ็ญให้เจริญพอกพูนไพบูลย์มากขึ้นแล้วก็ปัญญาเจริญปัญญาก็คือคบคนมีปัญญาก็เป็นเหตุแห่งปัญญาหลีกเลี่ยงคนเขลาก็เป็นเหตุแห่งปัญญานะครับแล้วก็สุดท้ายคือพิจารณาพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาหรือยาธรรมจริยาญาณจริยาที่ลึกซึ้งนะครับหรือธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งจริยาที่ลึกซึ้งเช่นนะครับหาพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทปัจจยาการเอาพระธรรมเหล่านี้มาเพ่งมาไข้ครวญมากๆอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายแห่งปัญญาหาพระสูตรเหล่านั้นมาเพ่งบ่อยๆนี่เป็นเหตุแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นการคบสัตบุรุษนี่นะครับเท่ากับเป็นการประกาศในตัวว่าการหลีกเลี่ยงจากอสัตบุรุษนะครับเพราะนี้เป็นเหตุแห่งกุศลนะครับเป็นเหตุแห่งกุศลที่เรียกว่าจักสีนี่นะครับข้อ2คือการคบสัตบุรุษข้อ3อะไรครับนะครับการฟังธรรมนะครับการฟังธรรมนี่นับว่าสำคัญมากนะครับฟังธรรมการฟังธรรมนี่นะเป็นเหตุให้กุศลจิตเกิดนะครับถ้าหากว่าฟังเดรัจฉานคาถานี่กุศลจิตไม่เกิดอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหฟังแต่เรื่องเค้นเรื่องฆ่าเรื่องอะไรเป็นต้นที่จะให้กุศลจิตเกิดเนี่ยนับว่ายากเพราะฉะนั้นการฟังธรรมนี่นะครับเป็นเหตุใกล้แห่งกุศลนะครับเพราะถ้าผู้ใดปรารถนาเป็นกุศลนี่ก็ต้องฟังธรรมบ่อยๆแล้วข้อที่4คือที่4คืออะไรครับโยนิโสมนสิการใช่มั้ยครับเป็นเหตุแห่งกุศลน่ะคือโยนิโสมนสิการนะครับก็สำคัญนะครับโยนิโสมนสิการหรืออัตตะสัมมาปณิธิน ะครับอัตตะสัมมาปณิธินี้เป็นเหตุใกล้แห่งการเกิดขึ้นของกุศลเลยนะครับเพราะว่าอัตตะสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไว้โดยชอบตั้งตนถ้าของเราก็คือตั้งไปตามธรรมนั่นนะครับพระธรรมคำสอนว่ายังไงก็พยายามคิดตามตรึกตามใคร่ครวญตามนั่นแหละเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิคำสอนว่ายังไงก็จะประพฤติปฏิบัติตามแบบนั้นแหละเรียกว่ามีอัตตะสัมมาปณิธินี้เป็นปัจจัยแห่งกุศลถึงได้รับทุกขเวทนาเสื่อมลาภได้รับการนินทาหรือเสื่อมยศจะเป็นกุศลแทนนะครับก็จะเป็นกุศลแทนเพราะได้ยินได้ฟังมานะครับก็จะเป็นกุศลแทนและไม่เป็นอกุศลนะครับนี่คือเริ่มเป็นทางเบี่ยงระหว่างพาลกับบัณฑิตเกี่ยวข้องกันตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าคนพาลเมื่อทุกขเวทนาเสื่อมลาภนินทาและเสื่อมยศโดยมากจะเป็นโทสะแต่ถ้าเป็นบัณฑิตได้รับทุกขเวทนาเสื่อมลาภนินทาเสื่อมยศเขาก็ยังเจริญกุศลต่อไปได้เพราะเขาหาเหตุแห่งกุศลให้เกิดขึ้นถึงได้รับเกี่ยวข้องกับปัจจัยใดๆเขาก็ยังเป็นกุศลอยู่ดีนะครับเพราะได้รับการฝึกการอบรมมาเป็นอย่างดีถึงได้รับความสุขได้รับความสุขนะครับหรือได้ลาภได้รับการสรรเสริญได้ยศจิตของเขาก็เป็นกุศลนะครับทีนี้คำว่ากุศลนี้เป็นธรรมะที่นับว่ากว้างนะครับคำว่ากุศลเฉยๆเนี่ยกว้างถามว่ากว้างขนาดไหนครับกุศลนี้เป็นได้กี่ภูมิกุศลนี้เป็นไปในภูมิ4นะครับกุศลนี่มี4ภูมิกุศลทั้งหมดโดยจิตมีกี่ดวงครับกุศลจิตทั้งหมด21นะครับคือมหากุศลจิต8รูปาวจรกุศลจิต5อรูปาวจรกุศลจิต4โลกุตระกุศลจิต4โดยย่อหรือพิสดารหน่อยก็20นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมานี่นะครับในฐานะใดๆกุศลจิตเหล่านี้เขาก็สามารถเกิดได้มีพระเถระอายุรูปหนึ่งท่านไปบิณฑบาตเห็นผู้หญิงร่ายรำท่ามกลางถนนบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะครับแต่ก็มีองค์เดียวมั้งเนาะคือพระนาคสมาละนะครับถ้าจำไม่ผิดครับนี่มีองค์เดียวนะครับที่เหลือปาราชิกเรียบนะครับที่บรรลุแบบนั้นมีพระสุนทรสมุทรอยู่รูปเดียวนะครับที่ไปเจอสถานการณ์เหล่านั้นนะครับที่เหลือนะ ที่บอกว่าปล่อยขาอาตมานะมีแต่ในนิยายเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าจิตของเขาเป็นไปกับกุศลครับนะถ้าเป็นมหากุศลนั้นต้องเอาทานศีลและภาวนามาเป็นเครื่องวัดนะครับทานศีลและภาวนานะครับทานนั้นก็เป็นแบ่งเป็นวัตถุทานนะครับคือการให้วัตถุทานเป็นต้นนั่นเองนะครับในเรื่องของศีลก็ได้แก่เจตนาศีลเป็นต้นในเรื่องของภาวนาก็เบื้องต้นทั้งที่เป็นสมถะและวิปัสสนาภาวนานะครับสมถะก็คือตั้งแต่ต้นจนถึงอุปจารสมาธิก็ยังอยู่ในระดับของมหากุศลนะครับก็เพราะฉะนั้นมหากุศลเนี่ยทั้งญาณวิปยุตญาณสัมปยุตก็เป็นภาวนาได้นะมหากุศลที่เป็นญาณวิปยุตก็เรียกว่าภาวนาเพราะฉะนั้นอย่างคนที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่นะครับตีรณปริญญาเนี่ยทำจนชำนาญเมื่อชำนาญแล้วเนี่ยนะครับแม้แต่ญาณวิปยุตก็พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ส่วนฌานที่1เนี่ยนะครับก็มีอารมณ์ของฌานที่1ฌานที่2ที่3ที่4ที่เป็นรูปฌานก็มีอารมณ์เฉพาะไปนะครับอารมณ์นั้นๆเป็นนิมิตแห่งฌานยกตัวอย่างเช่นพรหมวิหารเมตตาพรหมวิหารกรุณามุทิตาพรหมวิหาร3อย่างนั้นสามารถเป็นนิมิตแห่งปฐมฌานได้อานาปานสติก็เป็นปฐมฌานได้อสุภกรรมฐานทั้งหมดเป็นปฐมฌานได้นะครับแต่ถ้าทุติยฌานเนี่ยนะครับพรหมวิหาร1 2 3นะครับเป็นทุติยฌานได้อานาปานสติเป็นอารมณ์ของทุติยฌานได้กสิณก็เป็นอารมณ์ของทุติยฌานได้นะครับกสิณทั้งหมดเป็นอารมณ์ของตติยฌานได้พรหมวิหาร1 2 3ก็เป็นอารมณ์ของตติยฌานได้นะครับแล้วก็อานาปานสติก็เป็นอารมณ์ของตติยฌานได้ส่วนจตุตฌานนั้นอารมณ์ของจตุตฌานคือกสิณ10กสิณ10อสุภะอสุภะไม่ได้สุภะไม่ได้พรหมวิหารข้อสุดท้ายคืออุเบกขาพรหมวิหารอันนี้เอาโดยจตุกนัยครับนะผมต้องถูอีกแหละเอาแค่จตุกนัยอันถ้าจตุกนัยเนี่ยนะครับพรหมวิหารข้อที่4คืออุเบกขาพรหมวิหารกสิณ10อานาปานสติอันนี้เป็นอารมณ์ของจตุทฌานนะครับโดยจตุกนัยส่วนอรูปฌานนั้นอากาสอนัญจายตนะมีกสิณุขาติมากาศอากาศที่เกิดจากการเพิกกสิณเป็นอารมณ์ของอากาสอนัญจายตนะส่วนวิญญาณัญจายตนะมีอากาสอนัญจายตนะเป็นอารมณ์อากินจัญญายตนะนั้นมีนัตถิภาวะบัญญัติเป็นอารมณ์เนวสัญญานาสัญญายตนะมีนะครับมีอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์ส่วนโลกุตระกุศลโลกุตระกุศลนั้นเป็นมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวนะครับโลกุตระกุศลมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับถึงทั้งสายดีหรือสายไม่ดีเขาก็สามารถเจริญกุศลได้นะครับอันนี้ได้รับการฝึกมาเต็มที่แล้วนะถ้าฝึกมาเต็มที่แล้วสถานการณ์ใดๆเขาก็เจริญกุศลได้แต่ถ้าคนไม่เคยฝึกนี่นะครับโอ้ยมันยากหมดแหละครับมันยากหมดแหละอะไรมันก็ยากหมดนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะเกื้อกูลต่อกุศลจะมีโดยประการใดอันนี้เราควรตั้งอัตตาสัมมาปณิธิเพื่อที่จะหาปัจจัยเหล่านั้นวิธีที่น่าสนใจมากอย่างหนึ่งนะครับในการเจริญกุศลเนี่ยนะฮะเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่นี่มงคลสูตรจะท่องจำกันได้อยู่แล้วภาษาบาลีนะส่วนใหญ่จะจำกันได้นะครับถ้าค่อยๆแปลก็พอได้เราก็ลองมันเทียบเคียงดูว่าขณะนี้เป็นมงคลได้กี่มงคลเคยถามนะครับถ้ามานั่งตรงนี้เนี่ยท่านได้กี่มงคลขณะนี้ท่านครบคนพาลไหมครับถ้าไม่ครบได้แล้วข้อที่หนึ่งท่านครบบัณฑิตไหมครับหมายความว่าผู้มีศีลนะบัณฑิตก็คือผู้ที่ไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นมงคลแล้วสามเราบูชาพระรัตนตรัยไหมถ้าบูชาก็เป็นมงคลเอามงคล38ค่อยๆไล่มันตรวจสอบแบบนี้เรื่อยๆแล้วในที่สุดท่านจะไม่รู้จักคำว่าพ่ายแพ้และปราชัยนะครับแต่ถ้าอยู่ในที่ไหนก็เอามงคลมาตรวจสอบดูแล้วไม่เข้ามงคลเลยอัปมงคลข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นนะครับรู้ให้ดีครับอย่าไปอยู่เลยมันบาปเปล่าๆแต่เป็นเรื่องที่น่าคิดนะบอกว่าโอ้โหในอดีตการอันยาวนานนี่ก็ทุกข์มามากแล้วแล้วจะมาทำเหตุแห่งทุกข์เพื่ออนาคตไปทำไมอีกว่างั้นนะครับ ถ้ารู้เรื่องกรรมและผลของกรรมดีเนี่ยนะเราน่าเห็นใจนะครับถามว่าทำไมจึงน่าเห็นใจล่ะก็เราเป็นโดยธรรมชาติแล้วนะยกตัวอย่างเลยนะชีวิตของเราเนี่ยนะครับสมมติเอายกตัวอย่างเกิดมาประมาณ30ปีเอาคนพูดเป็นเกณฑ์ประมาณเฉลี่ยนะครับ30ปีนี่นะครับ30ปีคูณวันคือ365วันเท่าไหร่ครับนะประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวให้คนเก่งๆเขาคูณให้ฟังกันเท่าไหร่ครับ10,000เท่าไหร่ครับ950นะครับ10,000เอ๊ะหลักพันอ่ะหลักพันไม่มีใช่ไหมหลักพันไม่มีโอ้โหเกิดมานานแล้วเหมือนกันนะนับเป็นวันนี่ได้ละเป็นหมื่นนะเกือบเยอะเหมือนกันอ้าวเหรอแต่เกือบแล้วล่ะทีนี้เราก็มาดูว่าในหมื่นวันเนี่ยนะครับเอานะทานศีลภาวนานะครับเอานะอันไหนมากกว่ากับอันนี้เรียกว่าสุจริตนะและทุจริตอันไหนมากกว่าครับนะทุจริตนะยกตัวอย่างเช่นวจีกรรมเนี่ยนะครับมุสาอาจจะไม่มากนะครับมุสาโกหกนี่ไม่มากนะครับเฉพาะไอ้พุสวาจาล่ะครับพุสวาจาพูดคำหยาบเนี่ยนะครับพูดด้วยโทสะเนี่ยนะหรือปิสุนาวาจาสอเสียดเนี่ยนะครับพูดให้เขาแตกร้าวรานกันหรือสัมผัสปลาปะนะครับพูดไปเรื่อยนะครับอันไหนจะมากกว่านะครับเอาอย่างนี้นะครับกุศลจิตเกิดกับอกุศลจิตเกิดอันไหนมากกว่าครับเอาเรื่องอีกในหนึ่งนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้ามาจนถึงขณะนี้แล้วกุศลหรืออกุศลเกิดมากกว่าก็ถามเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เทียบดูแล้วว่าเมื่อเหตุมันเป็นอย่างเงี้ยสมควรเกิดที่ไหนถ้าพูดตามภาษาแบบซื้อขายอ่ะนะแบบพ่อค้าที่เขาตีราคาด้วยความยุติธรรมเนี่ยนะเอาเหตุกับผลมาเทียบเคียงดูนะเอาจิตต่อจิตมาวัดกันเลยเนี่ยควรเกิดที่ไหนดีนะครับอันนี้เฉพาะชาตินี้นะกรรมในอดีตชาติมาอีกต่างหากนะครับไม่นับนะไอ้เฉพาะชาตินี้เราก็รู้แล้วโอ้จะหาเวรหากรรมหาบาปให้ตัวเองอีกไปถึงไหนนะครับแค่นี้ก็ทุกทรมานพอแล้วเนี่ยนะครับน้ำตาก็มากกว่าในทะเลมหาสมุทรอยู่แล้วฉะนั้นในเหตุทั้งหลายเหล่านี้นี่นะครับเหตุคือเจตนาพวกนี้นับว่าสำคัญต่อการเกิดในภพใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนับว่าสำคัญต่อการเกิดในภพใหม่เพราะว่าภพใหม่ของเขาก็คือชาตินะครับคำว่าชาตินั้นเป็นชื่อของอะไรครับเป็นชื่อของขันธ์5นั่นเองหรือเป็นชื่อของอายตนะหรือเป็นชื่อของธาตุขันธ์ธาตุอายตนะเรียกชื่อรวมๆว่าชาติเรียกว่าความเกิดไอชาติที่เป็นไปอย่างนี้เรียกว่าสังสารวัฏลำดับแห่งขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นไปสืบเนื่องไปเรียกว่าสังสารวัฏเนี่ยนะครับสังสารวัฏเมื่อสังสารวัฏเป็นไปอย่างนี้เนี่ยนะครับซึ่งมีชาติเกิดขึ้นทีนี้ถ้าชาติเกิดขึ้นเนี่ยนะดูที่เจตนาอยู่ตลอดเวลาถ้ามีเจตนาอยู่ห้ามไม่ให้ไม่มีชาติได้ไหมครับห้ามชาติได้ไหมถ้ายังมีเจตนาที่เป็นบุญเป็นบาปอยู่เพราะฉะนั้นห้ามชาติไม่ได้อันเจตนาที่เป็นบุญเป็นบาปอันนี้เรียกว่ากรรมภพนะกรรมภพนะครับที่จริงแล้วทุกๆทวารเนี่ยเราทำกรรมทุกทวารเลยนะครับมองเห็นคิดอะไรนี่ทำกรรมใหม่หูได้ยินเสียงคิดยังไงต่อไปเนี่ยนะครับคือเน้นที่ชวนะนะเมื่อตามองเห็นชวนะเป็นยังไงนั่นคือทำกรรมใหม่นะครับทั้งดีและชั่วหูได้ยินเสียงชวนะเป็นยังไงนั่นแหละทำกรรมใหม่จมูกรับรู้กลิ่นลิ้นรับรู้รสกายรับกระทบโผฏฐัพพะใจนึกคิดเรื่องราวทั่วไปเนี่ยนะครับจะสิ่งใดๆก็ตามอันนี้กรรมใหม่หมดเลยนะครับทุกๆความคิดว่างั้นเถอะที่เป็นกุศลและอกุศลนะทุกๆกุศลและอกุศลชวนะทำกรรมใหม่หมดเลยทีนี้กรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับที่ล่วงกรรมบถนะครับถ้าอกุศลนะที่ล่วงกรรมบถสามารถให้ผลนำเกิดได้นะครับเมื่อให้ผลนำเกิดได้นี่ก็น่าสายใจนะครับน่าคิด ถึงให้ผลนำเกิดไม่ได้เอาถ้าจิตเป็นอกุศลเฉยๆนะครับแต่ให้ผลนำเกิดไม่ได้คือเป็นยกตัวอย่างนะอกุศลในปัญจทวารวิถีนี่นะครับไม่ให้ผลนำปฏิสนธินะครับยกตัวอย่างนะในชวนะที่เป็นอกุศลในปัญจทวารวิถีนะครับเอายกตัวอย่างโวทัพพนะเลยนะครับชวนะ1 2 3 4 5แล้วก็ต่อด้วยจุติสัตว์ทั้งหลายนี่จุติทางปัญจทวารวิถีก็ได้นะครับแล้วจุติเนี่ยจิตเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นในปัญจทวารวิถีแล้วปฏิสนธิในภพใหม่เนี่ยนะครับจุตินี้เป็นอนันตระปัจจัยให้ถามว่าปฏิสนธินี้สมควรเกิดในภพใดนะครับเอาถ้าจิตเป็นอกุศลก่อนตายด้วยอำนาจโลภะโทสะโมหะชาติหน้าควรเป็นที่ไหนชาติหน้าเป็นที่ไหนครับควรเกิดที่ไหนนะครับอบาย4นะครับอบาย4อย่างแน่นอนพระองค์บอกว่าจิตเตสังกิริเถทุคติปาติกังขาสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตเศร้ามองแล้วอบายทุคติวินิบาตนรกหวังได้คือมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งนะครับท่านนั่งสนทนากันหลายองค์นะฮะพอท่านนั่งสนทนากันก็ถามว่าเอ๊ะถ้าคนทำบาปมากๆมันก็ไปอบายใช่ไหมครับคนทำบุญมากๆก็ไปสุคติทีนี้ไอ้คนถ้าหากว่าทำทั้งบุญทั้งบาปพอๆกันล่ะเขาจะไปเกิดที่ไหนนะภิกษุทั้งหลายก็สนทนากันอยู่อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าก็เสด็จเลยพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าจิตเศร้าหมองอบายทุคติวินิบาตนรกหวังได้ถ้าหากว่าจิตผ่องใสนะครับด้วยกุศลเนี่ยนะสุคติโลกสวรรค์ก็หวังได้เพราะฉะนั้นจิตใกล้ตายนี่นับสำคัญมากนะครับแต่ถามว่าชวนะ5ดวงพวกนี้ใช่ไหมให้ผลนำเกิดไม่ใช่ครับเนี่ยกรรมก่อนหน้านั้นที่ทำมาที่ถึงกับล่วงพวกนี้เป็นตัวไปให้ผลนำเกิดนะครับนะทั้งดีและไม่ดีพวกนี้เป็นตัวไปให้ผลนำเกิดไม่ใช่จิตก่อนตายนำเกิดแต่จิตก่อนตายในฐานะเป็นนายหน้าเขาเป็นคนติดต่อประสานงานให้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราฝึกดีนะนายหน้าก็พาไปดีแหละถ้าฝึกไม่ดีนายหน้าก็พาไปเละเทะหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นจิตก่อนตายนี่นับว่าสำคัญมากยังไงยังไงเนี่ยนะครับก็ฝึกจิตว่าก่อนจะตายก็ให้เป็นกุศลให้ได้นะครับเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นต้องเป็นกุศลให้ได้ถ้าฝึกได้อย่างนี้แสดงว่าแทบเลือกเกิดได้แล้วนะแต่ถ้าฝึกไม่ได้นี่นะครับก็เหมือนกับเนี่ยคว้างอันนี้ขึ้นไปเนี่ยไม่รู้จะหัวท้ายหรือตกลงมานะครับเหมือนกับไม้นะไม้สักศอกหนึ่งแล้วคว้างขึ้นไปในอากาศยังไม่รู้ว่าออกหัวหรือก้อยเลยนะครับไม่รู้ว่าออกปลายหรือโคนเนี่ยนะครับตกลงมาก่อนนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าความคิดเราทั้งนั้นเลยนะครับสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ใจเราเพราะฉะนั้นใจเราเนี่ยถ้าไม่มันฝึกนะครับไม่มันเพ่งไม่มันใคร่ครวญไม่มันพิจารณาจริงๆเนี่ยนะครับไปดียากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ตามพระพุทธพจน์ที่ว่าฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆเจออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นกุศลมากหรืออกุศลมากครับสมมตินะคิดถึงใครสักคนหนึ่งเลยนะปิ้งขึ้นมาในความคิดเนี่ยนะมันไม่มีใครคิดดังอย่างนั้นหรอกเนาะนะสมมติยกตัวอย่างนะคือแวบขึ้นมาเลยนะคิดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะกุศลจิตเกิดนี่หายากนะยกตัวอย่างถึงคิดคำว่าข้าวคิดจะกินหรือคิดจะให้มากกว่าครับนะเราคิดดูแล้วว่านั่นแหละครับบ่งถึงว่ากุศลหรืออกุศลเกิดได้ละใช่ไหมนึกถึงใครก็เหมือนกันนี่นะเจอคนนี้จะพูดให้เขามีความสุขหน่อยเป็นเมตตาวจีกรรมเนี่ยนะกับคิดจะตำหนิคนเนี่ยอันไหนมากกว่าคนนั้นทำไมทำอย่างนั้นจะไปต่อว่าซะหน่อยนะคิดจะต่อว่าหรือคิดจะพูดด้วยเมตตานี้อันไหนมากกว่าเป็นต้นเนี่ยเขาก็สามารถรู้ได้ว่าจิตชนิดใดเกิดมากๆถ้าเกิดจุติช่วงนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเพราะอารมณ์เกือบทุกอารมณ์เนี่ยนะครับเป็นอารมณ์ของการเกิดใหม่ได้หมดเลยเกือบทุกอารมณ์สีเสียงกลิ่นรสนี่นะครับดอกบัวก็เป็นอารมณ์ของจิตใกล้ตายได้ดอกไม้หรืออะไรก็ได้ใกล้ตายนี่เป็นอารมณ์ของจิตก่อนตายได้เกือบหมดเลยทุกอารมณ์นะครับมันตายทางปัญจทวารวิถีก็ได้ตายทางมโนทวารวิถีก็ได้ กรรมที่เคยทำมาในอดีตนะครับทั้งกุศลอกุศลเจตนาก็ให้ผลนำเกิดได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกๆอารมณ์นี้เมื่อให้ผลนำเกิดแบบนี้ควรฝึกความคิดให้เป็นกุศลนะครับไม่ให้ไปฝึกอารมณ์นะครับไม่ใช่ไปจัดแจงอารมณ์แต่จัดแจงความคิดแก้ไขที่อารมณ์นี้มีใครแก้ไขสำเร็จบ้างครับนอกจากแก้ไขความคิดของเราเมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์เมื่อฝึกเกี่ยวข้องกับอารมณ์แล้วจิตเป็นกุศลได้อย่างนี้เรียกว่าคนมีโยนิโสมนสิการนะครับเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆแล้วใส่ใจในคำสอนในอารมณ์นั้นๆได้เรียกว่ามีโยนิโสมนสิการถ้าใส่ใจคำสอนไม่ได้อันนี้ที่ไปนี้ไม่แน่นอนนะครับเมื่อที่ไปไม่แน่นอนนี้ก็น่าเห็นใจนะครับนายหน้าก่อนตายนับว่าสำคัญที่สุดนะครับนะนายหน้าจะติดต่อเราไปไหนดีเนาะอุปัตติภพอุปัตติภพคือวิบากและกรรมชรูปนั่นเองเขาเรียกว่าอุปัตติภพนะครับนะพวกนี่แหละวิบากกรรมชรูปแบบนี้เนี่ยพวกวิบากทั้งหลายแหละกรรมชรูปทั้งหลายแหละเรียกว่าอุปปัตติภพนะครับส่วนเจตนากรรมนั่นแหละเป็นกรรมภพนะครับอันอุปาติภพกับชาติเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละคือถ้าชาติเนี่ยเน้นที่ปฏิสนธิอย่างเดียวนะครับปฏิสนธิอย่างเดียวเน้นชาติถ้าหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เรียกว่าอะนะวิบากและกรรมชรูปหลังจากชาติเกิดแล้วนั่นเรียกว่าภพนะครับเรียกว่าเช่นจากขุปจรนี้นะจากขุโสตคานะชิวหากายะภวังคจิตพวกสัมปติชนะจิตสันติระณะจิตตทารมณะจิตจิตเหล่านี้เรียกว่าอุปาติภพทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่าอุปาติภพทั้งหมดแต่คำว่าชาติส่วนใหญ่แล้วเน้นที่ปฏิสนธิแต่ว่าปฏิสนธินี่นะครับนับว่าสำคัญที่สุดเลยนะในบรรดาสิ่งทั้งหลายเนี่ยปฏิสนธินับว่าสำคัญมากถ้าเกิดในอบายโอกาสที่จะตรัสรู้ธรรมไม่มีแล้วนะครับถูกตัดขาดแน่นอนถ้าเกิดปฏิสนธิด้วยมหาวิบากที่ญาณวิปปยุตก็ไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วิบากการเกิดขึ้นครั้งแรกนับว่าสำคัญมากถึงเกิดเป็นมนุษย์ก็เหอะถามว่ามนุษย์นี่นะครับประมาณ6,000 ล้านทุกวันเนี่ยนะถ้าไปเกิดบางประเทศท่านไม่มีโอกาสเห็นแม้กระทั่งพระภิกษุเลยไม่รู้ว่าท่านเป็นยังไงนะครับบางประเทศไม่รู้จักพระภิกษุเลยบางประเทศนะครับอยากจะใส่บาตรนะครับคนไทยเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศอยากจะใส่บาตรก็แทบไม่มีโอกาสใส่บาตรอย่างไปอยู่อเมริกาเนี่ยนะครับยอมเล่าให้ฟังว่าจะถ้าจะทำบุญทิ้งขับรถไปเป็น100 กิโลเพื่อไปใส่บาตรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่แม้กระทั่งจะให้ทานยังยากจะกล่าวไปใหญ่ถึงการฟังธรรมนะครับยากกว่านั้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นแม้แต่เกิดเป็นมนุษย์เถอะนะครับเกิดในเมืองไทยเนี่ยไปเลือกเกิดบางประเทศจังหวัดดูสิครับที่จะได้ฟังธรรมเนี่ยไม่ใช่ของง่ายๆเลยหรืออย่างตอนนี้ไปอยู่ที่บ้านดูนะครับกุศลจิตเกิดง่ายไหมล่ะโอ้ยมีแต่ธรรมะมีแต่สนทนาธรรมอย่างนั้นอย่างนี้หายากมากนะครับนะอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาแล้วก็อธิปัญญาสิกขาย้อนมาหาคำว่าอธิศีลอีกครั้งหนึ่งอธิศีลคืออะไรครับตัวศีลจริงๆได้แก่ทบทวนนะเดี๋ยวเราพอว่าศีลคืออะไรศีลคือเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีล นี่คือตัวศีล นะครับคือเดี๋ยวพูดว่ารักษาศีลใช่ไหมใช่ศีลอะไรล่ะเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลเอาแล้วศีลทั้งหมดเหล่านี้มีลักษณะอย่างไรในฐานะที่ท่านรักษาศีลเนี่ยโอ้โหรักษาเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลอวีติกมะเป็นศีลถามต่อไปว่าศีลทั้งหมดมีลักษณะอย่างไรศีลที่ว่ามีลักษณะอย่างไรครับสมาทานังควบคุมกายวาจาไม่ล่วงละเมิดออกมาไม่ล่วงละเมิดกายทุจริตวจีทุจริตออกมานะครับและรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเพราะฉะนั้นถ้าลักษณะของศีลคือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงอันนี้สำคัญนะครับการรักษาศีลของเราเป็นต้นเนี่ยศีลต้องเป็นกุศลสิครับจึงจะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้เพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามทำยังไงที่จะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้ให้กุศลเนี่ยปูเป็นบาทในทุกๆอารมณ์ได้อะทุกๆอารมณ์จิตเป็นกุศลได้ทำยังไงครับเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาการฝึกเป็นต้นเนี่ยนับว่าสำคัญมากนะเรื่องการฝึกชั้นต้นเลยทรงจำให้ได้ก่อนเมื่อทรงจำยกตัวอย่างนะถ้าเป็นคารวะก็ทรงจำกรรมบทให้ดีก่อน ทรงจำกรรมบทให้ดีแล้วสงเคราะห์เรื่องกรรมบทลงไปในทุกๆอารมณ์ฝึกคิดให้มากๆเมื่อฝึกคิดแบบนี้บ่อยๆนะครับว่าฝึกคิดแบบนี้บ่อยๆแล้วกุศลศีลจึงจะเกิดขึ้นถ้าไม่คิดกุศลไม่เกิดนะไม่ใช่ข้าพเจ้าขอสมาทานศีลแล้วก็นั่งเฉยๆวันนี้ศีลดีแล้วล่ะนะครับนั่งโลภะบ้างนั่งเป็นโทสะบ้างนั่งเป็นโมหะบ้างนะแล้วก็บอกว่ารักษาศีลถามว่าเป็นศีลหรือยังเป็นขณะสมาทานเอางี้ดีกว่าทีนมิทะเป็นศีลไหมไม่เป็นขณะที่ง่วงก็ไม่ใช่ศีลนะขณะที่โกรธนี่เป็นศีลไหมก็ถามว่าโกรธนี่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้ไหมมีแต่ทำให้กุศลรั่วนั่นแหละเพราะฉะนั้นขณะที่โกรธก็ไม่ใช่ศีลขณะที่โลภะเกิดก็ไม่ใช่ศีลขณะที่โมหะเกิดก็ไม่ใช่ศีลขณะที่อุทธะคลุ้มรุมก็ไม่ใช่ศีลทีนะมิทะเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ศีลเพราะฉะนั้นอกุศลทั้งหมดไม่ใช่ศีลที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงเพราะฉะนั้นตัวที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงคือเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลและอวีติกมะศีลพวกนี้คือธรรมะที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงนะครับเพราะถ้าหากว่ามองศีลในฐานะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเรายินดีที่จะรักษากุศลศีลนะครับถ้าหากว่ามองว่าศีลนี่หมายอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ยินดีที่จะรักษานะครับเพราะอย่าลืมว่าศีลทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่ออวิปปติสารรักษาศีลเพื่อความไม่เดือดร้อนใจถ้ารักษาศีลแล้วเดือดร้อนใจให้รู้เธอว่าสิ่งที่ท่านรักษาอาจจะไม่ใช่ศีลนะครับอาจจะไม่ใช่ศีลอย่างหนึ่งก็อาจจะรู้จักเรื่องนั้นไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นศีลที่รักษาดีแล้วถูกต้องแล้วต้องไม่เดือดร้อนใจไม่รู้สึกกินแหนงแคลงใจในภายหลังถ้าเป็นศีลนะถ้าท่านรู้สึกกินแหนงแคลงใจในภายหลังขอให้รู้เธอว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ศีลแน่นอนยกตัวอย่างเราพูดคำใดคำหนึ่งเป่งออกไปแล้วแม่ไม่น่าพูดคำนี้เลยคำพูดนั้นๆไม่ได้เกิดจากศีลครับคำพูดที่เสียใจในภายหลังไม่ได้เกิดจากศีลพฤติกรรมคำพูดใดๆก็ตามที่แสดงออกมาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนพูดขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวต่อไปเนี่ยนะครับถ้าหากว่ากินแหนงแคลงใจในภายหลังไม่ใช่ศีลเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะที่จะพูดแล้วไม่เสียใจในภายหลังทำยังไงที่จะยืนเดินนั่งนอนขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวตัวแล้วไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเอามงคลข้อไหนเข้ามาครับจึง